Znaczy na Pobożu. Niestety okres jest już, że te drogi są zakorkowane. Lubię, że to zabiegło. Tak. Automatów wracają też do się. Jak to chcesz ustawiać, Paweł? Wiesz, to tak jak ostatnio. Ostatnie dwa tak ustawimy. Cztery się uwagi. Tutaj? Tak. Tutaj jeden. I tutaj ten krótszy. Do niego ten krótszy. I tak samo tam. Tak, to jest tam sposób? Tak, to było ostatnio. Tu się odwrócimy jakąś fleksą. Tak. Cóż. Jest najbliżej, to jest tutaj albo do Lęborka, Lębork, no i Gdynia, nie? Tak. Nie, właśnie tutaj czasami sobie myślę, że Pan nas tam postawił i na naszej wiosce wsadziliśmy kij w mrowisko. No, ale ku dobrej sprawie. Jest walczymy o tam parę rodzin. Jest potrzeba. Z pobliskiej miejscowości, tam już komu mi się udaje, to głoszę Ewangelię. Jest tam taka pani fryzjerka, jedna, druga, jest społeczeństwo, sąsiadów. Tu sąsiad z żoną też dołączył. Wszyscy znają mnie w takich miejscowościach. No tego się nie da ukryć, a zresztą nie mamy nic do ukrycia. Ale szybko się informacje rozchodzą. Szybko się informacje rozchodzą, aczkolwiek teren jest naprawdę niełatwy. Gleba nie jest łatwa. Kaszubi w ogóle są specyficzne. Bardzo trudno. Strasznie tacy maryjni. Nie podejmuję w ogóle tych tematów, bo wszyscy przestali mnie lubić póki co na razie, tak? Szukam jakiegoś takiego zaczepienia, które by nas łączyło, a wierzę, że te sprawy wyjdą jak gdyby w trakcie. W praniu, tak. Bo jak, no, już mam taką nauczkę, że nie, żeby nie zaczynać od takich rzeczy. Zaczynać, bo to się po prostu nie uniknie tych rzeczy, ale w swoim czasie, bo jak mówię, to musimy zacząć od Ewangelii zawsze, nie? Tak. No, tam na tych ciężarnych chatach jeździ. Tak. On jako jedyny ma pracę, no ja tam pracy nie szukam. No nie jest też łatwo, tak, bo tam jest praca ograniczona, tak. Nie ma tak pracy, jak w sensie takiej jak w Gdyni czy tam w Gdańsku, że można wybrać sobie po prostu. Chyba, tam, że ktoś pracuje online. Tak. Tam w Łebczu trochę jest, wiesz, w tej fabryce tego, jak on się nazywa? To jakieś zupy takie. Tak, zupy, ten proszek. Tam wiem, że ludzie dojeżdżają do tego Edkara. Tak. Mój mąż pracuje w takiej firmie budowlanej. Wozi. Tam w kopalni, nie? Tak. To na przyrodze. Ciężka praca, bardzo. Na przyrodze jest ta kopalnia, to odkrywkowa taka. Bardzo ciężka praca, no ale na razie nie ma innej, aha, tak? A kobiety to praktycznie albo w sklepach, albo w pensjonatach w Jastrzębiej Górze. Mhm. Tak, no bo gdzie, nie? Jak dzisiaj po 5 staliśmy, zawiozłam męża na 6, to tak praktycznie po 12, po 10 godzin pracuje codziennie. Przychodzi tak zmęczone, że... No, bo to też nie taka praca, że tam zasiądziesz za koło i po prostu jedziesz. Nie. Dużo innych rzeczy musi robić. Ale tam jest, ponieważ mąż ma uprawnienia na różne rzeczy, więc teraz u pracodawcy nie ma tak, że pracodawca daje jeden samochód i mówi, wie pan, może pan tylko... Nie, jak masz, jak jesteś od ciężarówki, to musisz pychać ciężarówką. Jak trzeba, to musisz pychać koparką, a jak nie, to betoniarką. I po prostu czasami się śmiejemy, że za dużo po prostu... Umiejętności. Za dużo nie można umieć. Że za dużo nie można umieć, no ale dzięki temu dostał pracę, tak? Dzięki temu ja też nie muszę pracować. Mogę się zająć domem i tym, co pragnę się zająć. I jeszcze gdybym ja miała tu pracować i wyjść tak też dojeżdżać, bo tam jest praca, tak jak sąsiad mówi, z pracą jest dla kobiet to tylko sprzątanie w jakimś tam sklepie. Tak ja bym miała teraz też iść do pracy na tyle godzin, bo to jaki był sens się wyprowadzać z Warszawy? Żaden. Iście w to samo też. Tak, to po prostu kierat. A umowa była taka, że idziemy, przeprowadzamy się w to miejsce i chcę coś zrobić dla Pana. A skąd pomysł akurat tego miejsca? A pomysł z tego miejsca się zrobił przed laty. Bóg po prostu nam tak pobłogosławił. I wydarzyła się taka rzecz nieprawdopodobna. To jest aż mi trudno od dzisiejszego dnia wierzyć w to wszystko, co się wydarzyło. Przyjechaliśmy w czasy agroturystyczne do Czarnego Młyna. Nie znając po prostu ani tego Czarnego Młyna, w którym teraz mieszkamy, ani tych sąsiadów. I zamieszkaliśmy u takich letników właśnie, u gospodarzy. W tym pobliskim Czarnym Młynie, w środku lasu, jest takie jeziorko, które takim jest jeziorem torfowym. Bardzo takim niebezpiecznym. Nieprzejrzysta woda, w ogóle jak bracia przyjeżdżali z Gdyni, to nie mogli uwierzyć w to, co im mówiłam, ale tak się stało. I rzecz taka się wydarzyła w tym Czarnym Młynie, że będąc na tych wakacjach, poszliśmy na taki pomost, który był na tym właśnie jeziorku, tym torfowym. I mąż jakoś chciał strzepnąć ręce, chciał usiąść, czy już nie pamiętam, jak to było. Czy zdejmował buty, skarpetki, nie pamiętam tego dokładnie, ale w każdym razie strzepnął ręce i wpadła mu obrączka. i spadła mu obrączka do tego torfowego bagna. No i tacy zakłopotani, nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić. Zaczęliśmy się modlić. Ja zadzwoniłam do tego sąsiada, o którymśmy na agroturystyce. Mówię, słuchaj, sąsiedzie, mówię, tutaj jest taka sytuacja. Przepraszam, tylko Jerzy, ty jesteś już tutaj gdzieś, czekacie na dole, czy jak, czy jedziecie? My jedziemy, jesteśmy w korkach, gdzie siedzieli już ponad godzinę od nas tam. Półtora godziny, tak? Myślę, że jest jeszcze trochę, będzie. Słyszę, że Maciek jest z tobą. Tak, jeszcze w Bredzie jesteśmy i Gerenia jest. Okej, okay, no to fajnie. No jedziemy pomalutku. To jedźcie pomalutku i czekamy na was. No w dużym korku jesteś. Możecie się przysłuchiwać tutaj naszym rozmowom tymczasem. Dobrze. On źle pojechał, pewnie do domu i sobie jechał. No i jak to ciekawe. I wpadła ta prączka i zadzwoniłam do tego sąsiada i pytam się, mówię, panie Danielu, jest taka sprawa, mojemu mężowi wpadła obrączka, jesteśmy tu na tym pomoście obok pana domu, nad tym jeziorem, a mówię, czy jest jakaś możliwość wydobycia tej obrączki, czy co tam można wejść, czy coś, a on mówi, nie, mówi, ja myślałam, że mówię, może jakiś mówię, magnes ma pan, czy coś, on mówi, ale magnes to złoto nie przyciąga. No i tak zaczął mówić, ale wiecie, mówi, uważajcie, bo tam była taka sytuacja, że kiedy zapalił się to torfowisko i była straż pożarna i wóz strażacki utonął na tych torfowiskach. W ostatniej chwili uratowali się tam strażacy, ponoć tego wozu w ogóle nie wydobyto. To więc ja mówię, to już w ogóle, jak kapitan Sofia taki powiedział rzeczy, że to mówię, to gdzie tam obrączka, nie? Ale Marek został tam, mój mąż, zaczął się modlić, ja go tam zostawiłam. Przyznam szczerze, przed Bogiem nie miałam takiej wiary jak mój mąż. No i wróciłam na tą stację, mąż przyszedł po iluś tam godzinach. Taki trochę żal do niego miałam wtedy i jeszcze przepraszałam pana i płakałam na swoją głupotę, bo mówiłam, że to twoja wina i tak dalej, jeszcze go obarczyłam tym wszystkim. Taka byłam dobra żona. I tak już zmierzch się jakoś tak robił koło godziny 18. To było w sierpniu, jakoś tak już pod koniec sierpnia. Tak już się robiło tak ku końcowi, dzień się chylił. I mąż stał z łóżka i mówi tak, wiesz co, mówię, ja idę nad to jezioro. Ja mówię, nie chodź tam, bo się utopisz. On mówi, ja tam wejdę. Ja mówię, nie, proszę cię, nie wchodź tam, bo mówię, przecież słyszałeś, co tam się zdarzyło. Nie, ja wierzę, że Bóg wydobędzie tą obrączkę. I ja mówię, no to jak chcesz. I tak dalej w jakiejś takiej niemiłej atmosferze mąż wychodzi, poszedł do sąsiada, do tego Daniela, wziął grabie. Spytał się, czy ten sąsiad ma grabie. A ja wyjeżdżając z Warszawy, wzięłam już z domu i Biblię, i książkę i postanowiłam sobie przed Panem, że mówię, Boże, ja będę na tej kwaterze, ja tak mam pragnienie powiedzieć tym ludziom o Tobie i dać im to Pismo Święte, Panie, pobłogosław ten czas i tak dalej. Ale będąc na tej kwaterze u tych sąsiadów, spanikowałam. Tak jak mogłam, mam śmiałość ludziom mówić, tak im coś mnie zablokowało. Dom pełen ludzi, nie ma w ogóle jakiejś atmosfery, żeby głosić Słowo Boże. Tu piją wódkę, tu się dzieją takie rzeczy, to tamte. Ja sobie myślę, jak ja tutaj mogę głosić Ewangelię, nie? Mówię sobie, myślę, no to za rok może przyjedziemy w to samo miejsce, bo fajne to jakoś to będzie. Ale Bóg miał inny plan. I teraz już wiem, że jak się coś Panu obieca, to trzeba dotrzymać słowa. Mąż poszedł na to jezioro. Wziął te grabie, z takim niedowierzaniem zostałam sama. I stała się taka rzecz, że zarzucił te grabie, nic się nie wydarzyło raz. Zarzucił drugi raz, nic się nie wydarzyło. I w trzecim razem, kiedy wyszły z domu tego córki jego, takie dorastające dziewczyny, może one miały wtedy 14, 18 lat, 16, no coś tak, potykał. I one przyszły akurat w tym momencie, kiedy mój mąż zarzucił te grabie. I wyobraźcie sobie, bracia, jak tak grabie mają takie igły, tak, widelce, to na jednym z tych tych widelów. Tak, jakby normalnie ktoś na jednym włosku zawiesił tą obrączkę. Mój mąż jak to zobaczył, to oniemiał, ale te dziewczyny jeszcze bardziej oniemiały. I pobiegły stamtąd i mówią, tata, cud się stał na czarnym młynie, pan Marek wydobył tą obrączkę. Słuchajcie, no, Przymurek, Boż wraca z tą obrączką. Ja w takim szoku i słyszę gdzieś taki wewnętrzny głos, że muszę przeprosić męża, przeprosić pana. I czuję taki wewnętrzny głos, który mówi, a teraz możesz powiedzieć o mnie? Wiecie co? No po prostu. Następnego dnia zeszłam tam na dół. Dom był pusty ludzi, była tylko ta rodzina. Jakoś dziwnym trafem nie było nikogo z tych letników, nikt tam się nie kręcił. I powiedziałam tym ludziom historię, jak poznałam Jezusa, powiedziałam im świadectwo. Dałam im to Biblię, ta rodzina została tak poruszona. Ten gospodarz tego domu, oczy pełne łez, kończył nam tam dom zresztą, ten sąsiad. Głoszę im Jezusa, mówię im, ta żona czyta temu mężowi Biblię. No dzieją się tam fajne rzeczy. I tak sobie pomyślałam, że skoro to jest miejsce na mapie tak ciemne i nic tam się nie wydarzyło przez tyle lat, to może ja tam mam się znaleźć z mężem. I zaczęliśmy się o to modlić. I jak zaczęliśmy się o to modlić, to Bóg to przyspieszał w takim tempie, że ni stąd, ni zowąd po prostu i stało się po prostu wszystkie drzwi Bóg pootwierał z możliwością tam zamieszkania, zamknięcia interesu w Warszawie, sprzedania mieszkania, sprzedania ze wszystkiego. Wybudowaliśmy praktycznie wszystko bez żadnego kredytu i tak to poszło. I później te świadectwo z tą obrączką, jak myśmy się poznawali w Czarnym Młynie. To ja poszłam z tym świadectwem do sąsiadów. Tak. No i z Markiem opowiedzieli nam. No dobrze, ja też byłem poruszony, a wróciłem do Wrocławia. Minęło jakieś dobrych kilka miesięcy. I to jakoś wtedy lato było, dzwoni do mnie córka. Tato, słuchaj, jak ja wysiadałem z tramwaju u ciebie, ściągałem okulary i srebrny kolczyk mi z ucha spadł. A proszę ciebie, poszukaj to. No Kasia, no gdzie to może być? No nie wiem, gdzieś między przystanki dla wsiadających, a wysiadających gdzieś tam pewnie na torach. Mówię, Kasia, daj spokój, to jest szukanie igły w stogu siana, no. To niemożliwe, ale proszę ciebie, może ci się uda. Dla świętego spokoju powiedziałem, że poszukam to. No, poszedłem. W tym momencie mi się to świadectwo przypomniało. Nie wiem, Duch Święty dał mi przekonanie, że zadziała i ja to znajdę. Poplątałem się 5-10 minut między kamieniami na torowisku, znalazłem ten kolczyk. Wrócimy do domu, prawie dosłownie w swoim wieku, tak, no prawie że podskakując. Nie dlatego, że to znalazłem, tylko że Bóg zadziałał w moim życiu, że mnie nie zapomniał. Ja wtedy uważałem się za ewangelicznie wierzącego chrześcijanina, aczkolwiek jak teraz z perspektywy czasu, no ja byłem naprawdę daleko od Boga wtedy. Poszedłem do domu, włączyłem sobie piosenki chrześcijańskie, które kiedyś sobie nagrywam z internetu. No i między innymi taką piosenkę nagrałem. W każdym razie słowa takie, że jeśli zapomnę drogi do siebie, tysiące latarń zapal mi w sercu, jak zapomnę twojej miłości, no i tak dalej, i tak dalej. Jak ja to usłyszałem, to po prostu zmieniło moje życie o 180 stopni. Tą modlitwą, że po prostu zacząłem się dzień w dzień modlić, żeby Bóg po prostu zrobił coś ze mną, żebym tą pierwszą miłość do Niego odzyskał. No i się tak działo. Niesamowite, nie? Taka wydawałoby się głupia rzecz. Nie? Sąsiada najpierw nie znałam, bo poznałam najpierw sąsiada żony, bo była na wakacjach sama. No i słyszałam od innych. W takie głupie rzeczy Bóg po prostu zadziałał. Ale Pan wiedział, co zrobić, żeby to wszystko zorganizować tak, żeby było tak, jak On chce, a nie jak my. I dowiedziałam się, że żona sąsiada jest chora, że tak ma jakieś niedomagania i tak dalej, a ona była sama. I tak gotując obiad, sobie pomyślałam tak, nie znam tej kobiety, tak specjalnie nigdy z nim nie rozmawiałam, wiem, że jest taka samotna. Tak mówię, odleję trochę tej zupy, tam coś tam jeszcze, mówię, pójdę do niej, odwiedzę ją, zobaczę, co to za człowiek jest w ogóle, tak? I od tak, co się zaczęło, jak to żeśmy się sprowadzili. I tak powoli, powoli zaczęliśmy się poznawać. Zaczęła mi mówić o Jezusie. No i tak to poszło, tak? Tylko tak wierzę, że jest Wojtka żona bardzo mocno dotykana. Była z nami tam parę razy w Eklezji, w Gdyni. A są jeszcze jakieś tam takie obawy, prawda, opory, ale Bóg to w swoim czasie zabierze wszystko. Modlimy się o to, żeby Hanie tak Bóg wzmocnił i dał takie przekonanie i tak dalej. No tak to jest, kochani. Bóg trzymał nas u świadków, trzyma też i katolików, szatan, tak? Nie pozwala tym ludziom. Nie jest to takie wszystko proste. To są ogromne więzy i to jest tak, jak Słowo Boże mówi, wyrywać tych ludzi z ognia, tak? Ale no, oddajemy to Panu. Nie chcę nikogo to też do niczego tak zmuszać, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś to musi. Duch Święty musi przekonać serce. Mamy siać po prostu. Mamy siać i mamy się modlić o tych ludzi, tak? Tak jest. A tutaj wiem, że tak jak przyszłam do świadków, jak była kontrola, manipulacja, żeby po prostu tych ludzi, co ciekawe... Do organizacji tak, wciągnąć przede wszystkim. Nawet kiedyś przed Panem mówię, Panie, jak to się stało? Mówię, jak Ty to zrobiłeś w cudowny sposób? Przecież miałam rodziców wszystkim, dochodziłam z tymi broszurami do nich. Ze strażnicą, z przebudźcie się. Nikt, pastorze, nie przyjął, nie wszedł do świadków Jehowy. Jaka to łaska była Boża. Żeby ich zachował przed tym. A przyszła do Pana Jezusa i to poszło tak, słuchaj, po prostu jak mówię, Panie, mówię, to teraz jak ja już... Inny duch zaczął działać. Ja mówię, jak ja już teraz mówię, to jak ja mogę pójść tam sama do nieba? Moi rodzice są już w takim wieku. Jak ja im teraz powiem? Przecież mówię, była mi katoliczką i świadkiem, pamiętam, że zgłupiałam, mówię, to tylko Ty możesz to zrobić. Ale to tak poszło szybko, też rodzice zaczęli, bardzo mocno byli dotknięci, zaczęli chodzić do kościoła. Całą rodziną tam na siebie przyjęliśmy chrzest. No naprawdę to... Już tam trafiliście za Arka Kuczyńskiego. Tak, tak. Naprawdę nasze drogi to nie nasze, to nie drogi Pana, nasze myśli, słowa. My, ludzie, to widzimy to tylko w taki sposób ludzki, a Bóg to widzi daleko więcej, szerzej i to jest nieprawdopodobne. Moja żona kiedyś też miała takie podobne doświadczenie z obrączką, na łące zgubiła obrączkę. I też, no, nawet nie wiedziała, w którym miejscu. Wiedziała tylko, że na tej łące, nie? Wiadomo, na tym. I też tak pomodliła się, Boże, pomóż mi znaleźć. Tam chyba z dziećmi nawet była wtedy, małe dzieci jeszcze mieliśmy. I tak z nimi mówi, chodźcie, pomodlimy się i pójdziemy szukać. I poszła i od razu znalazła. Od razu po prostu zobaczyła w trawie na łące. No dosłownie szła i jakby, wiesz, wiedziała, gdzie ma iść, pach, i jest obrączka. Ja też mówiłam, mówię, Panie, mówię, to nie chodzi o tą obrączkę, bo to kawałek, tak, tylko... Ale są fakty, tak. To po prostu takie ja właśnie doświadczenie. Ty mówię, jesteś Bogiem, który może wszystko. Ja. Tylko, że moja wiara na tym się skończyła i sobie poszłam do domu. Pomodliłam się i nie zrobiłam w tej sprawie nic, a mąż wytrwał. Mąż miał w ogóle, ma takie dziwne, ponadnaturalne rzeczy się dzieją w jego życiu. Ale no tak każdego z nas Pan inaczej prowadzi, nie? Ja jestem takim, takim niewiernym Tomaszem. Przynajmniej na początku tak było. Tak mi było ciężko to wszystko uwierzyć. I wierzę, że gdyby Bóg mi nie przyszedł do mnie, przecież ktoś, kto wyszedł ze świadków, się modlił o mnie, to bardzo długo. I kiedy ten brat już zrezygnował, autentycznie po jakimś czasie powiedział, że pomodlił się taką modlitwą: Pani, ona jest tak tępa, że jeśli Ty do niej nie przemówisz, to ja już się wszystkie moje pomysły wyczerpały. Po prostu taka zasłona. I teraz wiem, że jak Bóg wyrywa z tych świadków, bo przecież tam tak, ani ducha, ani Jezusa, no nic, tak? Ani krzyża, ani no, absolutnie nie ma mowy o tych rzeczach. Więc jaki duch, jaki Chrystus, ja to widziałam trochę jako katoliczka, tak? Ale to już przez te wszystkie lata to się tak po prostu naprawdę gdzieś człowiek pogubił w tym wszystkim, że nie było tej osoby jako Zbawiciela, jako kogoś, kto odpuszcza grzech, kogoś, kto za mnie oddał życie, że tylko w Nim, że On droga. To ja teraz to wiem, tak? Ale przedtem to zupełnie inny Bóg. Inny Bóg, który ma na imię Jehowa, tak? Jednoosobowy, praktycznie nie mający ani ducha, ani syna. Więc to nie jest takie proste, naprawdę. Dla takiego świadka Jehowy, żeby po prostu to zrozumieć od tak. Bo trzeba to zawsze jest cud, to zawsze jest cud objawienia, że po prostu Bóg otwiera oczy to tak. Po ludzku. Tak jak z Pawła wtedy tak. Spadły łuski, tak? I wszystko zobaczył w zupełnie innym świetle. A przedtem, no co robił, tak? Zabijał swoich braci, tak? W jakiejś ślepocie i to. Także... Wielki jest Pan. To, że w ogóle Bóg mi okazał takie łaskę, miłosierdzie. Ja nie wiem, naprawdę. Ja na to w życiu nie zasłużyłam. Niczym. Niczym. Boże. To kogoś tam z tego warszawskiego zboru, tak? Ktoś Ciebie znał, kto wyszedł z organizacji, był w tym warszawskim zborze i się o Ciebie modlił? Tak. Kiedyś przed laty byłam w takim zborze w Ursusie z takim bratem. I on po prostu w którymś momencie w zborze tam u świadków zaczął zadawać takie pytania dziwne. Coś mu się zaczęło nie zgadzać z Biblią, nie? I on zaczął tam chodzić do braci, tak naprzykrzać się. No to tam najpierw go upominali i tak dalej, że żeby tak się nie bardzo w to wgłębiał, że to jest odstępstwo i tak dalej. No ale czym bardziej oni byli na nie, no to on tym bardziej był na tak. I on też nie wiedział na początku, o co chodzi z Duchem Świętym, ale coś do niego przemawiało, że to zupełnie nie uderzyły go słowa, które pamiętam i powiedział, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? A u świadków poprzez na chrzcie nie ma w ogóle takich słów. Nie. Nie. Także to tak udawało do myślenia, tam jeszcze inne rzeczy. No i w końcu go wykluczyli. Jak go wykluczyli, no to tak się zaczęła jego droga. I nikt nie zwiastował Jezusa. On nie miał pojęcia w ogóle o protestantach, o nic. Po prostu Jezus sam przyszedł do jego życia. To teraz wiesz, nie, że jako świadek Jehowy tak. I w jakim Jezus objawieniem. I on się zaczął potem o mnie modlić i zaczął mi to mówić. Ja mówię, wiesz co, mówię bracie, bo ja nie byłam taka, że jak u świadków jest tak, że jak kogoś jest wykluczany, to nie można się odezwać, ani przywitać, ani nic. Ale ja miałam jakąś taką serdeczną sympatię do niego. Nie było go szkoda po prostu, bo ja wiedziałam, że to jest dobry, Boży człowiek, bo zawsze miał wielkie pragnienie. Zawsze u tych świadków był taki bardzo pobożny, taki, wiecie, no dziś wiem, że to była tylko religia. Ale on mi imponował tym swoim życiem, takim pobożnym życiem. I ja mówię, to jest niemożliwe, mówię, no za kogoś takiego wykluczyć, to mówię prędzej ja tak nie zawsze chodzę na te zebrania, nie zawsze do tej służby tam pójdę, nie wyjadę na jakiś tam ośrodek pionierski, tak? A on taki przykładny, wzór zboru i wykluczony i tak ciężko było mi to zrozumieć, nie? I on mówi, ale Ewa, słuchaj, to nie tak. No i zaczął mi przychodzić i pokazywać to Słowie Bożym. Ja kompletnie nic. No, no taka szyba, taka zasłona. Szybice. Tak. I no i się modlił. I No i nic. I w którymś momencie, jak gdyby tak pękło, on zostawił to, przyszedł do Pana, powiedział Panu, tak mi tłumaczył, że zostawia mnie, że po prostu dalej już nic z tym więcej się nie da zrobić. I słuchajcie, i on mi przysłał takie świadectwo o piekle. Świadkowie Jehowy nie wierzą w piekło, tak? Że, więc kolejny temat dla mnie z kosmosu, tak? Ale ja gdzieś tam zawsze w tym piekle wiedziałam już jako katoliczka, że to istnieje, więc tam gdzieś takie jeszcze pozostałości tego miałam. Tej bojaźni tego, tak? I on mi tak zaczął, przysłał mi to świadectwo o tym piekle, o grzechu i tak dalej. I ja sobie tak pomyślałam, no a jeśli ten brat mówi prawdę, jeśli to piekło istnieje faktycznie, a ja do niego trafię, ja mówię, ale właściwie to dlaczego ja mam do niego trafić? A co jest takiego ze mną nie tak? Tak, żyję w miarę uczciwie, naprawdę uważałam się za dobrego człowieka. Mówię, no to głupio by tak było trafić do tego piekła, nie? I to mnie tak, za co tak sobie myślałam? I to mnie tak bardzo dotknęło. No i pomodliłam się taką modlitwą, którą on mi mówił, żebym uklękła i pomodliła się. I ja tak nawet nie nazywałam to Jezusem, ani nie przyszłam po prostu do Boga, bo jeszcze nie przyszłam do Jezusa. Mówię, Boże, mówię, jeśli to wszystko jest prawdą, co on mówi, a ja idę jakąś inną drogą w ogóle. On mi mówi takie rzeczy, że cię spotkał, że ty żyjesz, że on z tobą rozmawia, że on cię słyszy. Ja mówię, o co tu chodzi? Mówię. Ja myślałam, że ja zwariuję kolejny jakiś tam w życiu, prawda, zmiana. I ja pamiętam, że ja się pomodliłam tą modlitwą, ale tego dnia się, bracie, nic nie tak specjalnie nie wydarzyło. I on mówi, pomódl się jeszcze następnym razem. I następnego dnia pomodliłam się tą modlitwą, też takiego grzesznika. Mówię, Boże, mówię, jeśli to wszystko znowu jest prawdą, tak jakoś... Miałam taką jakąś tam świadomość tego i w jednym momencie jakbym zobaczyła całą swoją grzeszność. Jakbym zobaczyła, że w tej modlitwie? W tej modlitwie, tak, że jestem tym grzesznikiem. Jak ja to wypowiedziałam, że żałuję tego wszystkiego, słuchajcie, coś, ja nawet nie miałam pojęcia, że to jest Duch Święty. Byłam sama w domu. Coś na mnie stąpiło. Ja tego się na początku tak trochę wystraszyłam, chociaż mnie to nie przestraszyło. Coś mnie zaczęło dotykać, przytulać. Czułam osobę jakąś. Jestem sama w domu. I oglądam się, mówię, co to jest? Ja się tak tego przestraszyłam, że wyszłam z tego pokoju po cichutku, bo byłam tak niegotowa w ogóle na to spotkanie. Poszłam do sypialni i się przykryłam kołdrą, bo się tego Następnego dnia zadzwoniłam do tego brata, który się za mnie modlił. Ja mówię, słuchaj Andrzej, taka rzecz mi się przytrafiła. Pomodliłam się, słuchaj, to się stało, ktoś przyszedł, dotykał mnie, przytulał mnie od stóp do głów. A on mówi, Ducha Świętego otrzymałaś. Ja mówię, jakiego Ducha Świętego? Mówi, przyjdź do mnie. Ja pobiegłam do niego, on się zaczął modlić i mówi, będziesz się przyłączyć do tej modlitwy. A to jeszcze z większą mocą. Ja mówię, Andrzej, znowu mnie coś dotyka, przytula. Czułam po prostu osobę, która mnie bierze, tuli, przytula, no po całym ciele. I on mi zaczął tłumaczyć, że to jest Duch Święty, że pomodliłam się modlitwą pokutną, tak? On się za mnie modlił tyle lat. No i tak to się zaczęło. Teraz pan sam siedzi swoje świadectwo, skoro mamy jeszcze chwilę czasu. Jeśli można. No mogę, tylko się zastanawiam, które. No z przyjściem do Pana, jak to się stało, z poznaniem. Albo powiem, w ogóle rzecz, która się wydarzyła w moim życiu, jak miałem lat około 10. W rodzinie katolickiej, wiadomo, wychowywałem się. No, siedziałem przy takim swoim biurku. Przy tym biurku miałem starą lampkę taką stojącą metalową. No i zauważyłem, że jak dziecko, że jak pokręcę trochę tą oprawką, no to bezpieczniki się wysadzają. Czasami rodzice byli gdzieś nie mieszkają, no a bezpieczniki, radochę miałem po prostu z tego powodu. No i kiedyś się tak ta lampka stała tutaj, w takiej pozycji, no coś tam kręcę, w pewnym momencie poczułem, że mi się na tym czubku lampki po prostu zaciskają ręce, wyprostowało mnie i zaczęło mną tyle dać. No to jest takie uczucie, że... Skurcz tak może wyczyć. Tak, tak. Po prostu nie mogłem nic krzyknąć, nie mogłem oddychać, no to tylko mogłem myśleć. No jako to 10-letnie dziecko, no zacząłem myśleć, Panie Boże, uratuj. No i tak po tych kilku czy kilkunastu sekundach nie potrafię powiedzieć. Nie wiem dlaczego on spadł wpierw abażur z tej lampki, a później ta bańka od żarówki po prostu odskoczyła z tej oprawki metalowej. No i przestało mną telefon w tym momencie. No i później przez całe życie, przez całe moje życie wiele było takich sytuacji, że Bóg po prostu po prostu troszczył się o mnie, ratował mi życie. Lubimy w zimie pchać się w Tatry bez raków, tylko z samym czekanym. Kiedyś o mamy włosy nie zamarzłem. Takie różne miałem perypety, które w zasadzie widzę, że w tym była Boża interwencja. Myślę, że każdy z nas przeszedł takie sytuacje, gdzie śmierć już zaglądała w oczy. Ja też miałem parę takich sytuacji w życiu. Do szamba wpadłem kiedyś. Ojej, jakie niemiłe. To ile lat? Ile lat? Już. To straszne. 12-13 lat. Wracaliśmy z mamą w zimie wracaliśmy z lodowiska i mama mówi, nie chodź tam. Nie idź, chodź tu z nami, a ja taki byłem też łomis swoim drogami. I tam właśnie było coś takiego, że to nie było takie przydomowe szambo, tylko jakieś takie, chyba to było przydomowe, nie wiem, tam za sąsiada było tam takie szambo i tam było coś takiego, że to było murowane i była deska. I tam nieraz przechodziłem, że jak się na tą deskę nacisnęło na środku, to ona leciutko się uchylała i się przechodziło dalej, bo dosyć duże to było. I jakoś źle stanąłem, że ta deska się po prostu przechyliła, nie? I ja nie wpadłem do środka dzięki Bogu, tylko tak wpadłem potąd, nie? I się tymi rękami na tym betonie jakoś zatrzymałem i wylazłem z tego, ale śmierdziałem. Po prostu coś strasznego. To szabło było pełno, zawsze się tam wylewało. Tak nie chcę chodzić. Nie wiem, takie czasy, komuna jeszcze, nie? Tam wiecie, w lesie ktoś miał coś takiego zrobione i to tam gdzieś się wylewało zawsze z tego lasu normalnie, nie? No i mama mówi, ja cię do domu nie wpuszczę. Idź do strumyka się myj, mówi. A zima była. A zima to było z 15 stopni mrozu. A mama moja twarda była, mówi, ja cię do domu nie wpuszczę. Mówiłem ci, nie chodź tamtędy, a ty na to swojemu. Teraz idź się do strumyka myj. To gdzie ja do strumyka? Cały w tym szamie śmierdzący. Z błota grząskiego wyrwałem cię. No sakra, nie? Do babci poszedłem. Babcia. No, znowu nie wchodzi, przyjmij. Co to za smród? Do wanny i babcia mnie tam wyratowała. Wyratowała mnie, babcia. To nie zapomnę tego. Różne takie historie. Po prostu moment na włosku życia. Najpierw tam w koniec. Deska mi się zamknęła i koniec. Tak, to się wydusił. Zatopił w tym straszeństwie. No. odleci. Tak, że to gazy, to wszystko, to no, totalnie. W wodzie się robią, to też szafę. Tylko wodór, to tam, to tak, tak. Minuta i po tobie, i się nam nie wiesz, niby. Ja znowu wpadłam do takiego, do takiej piwnicy, kiedyś były takie piwnice na węgiel. I myśmy się bawili w podchody, to jeszcze jako, pamiętam, młoda dziewczyna, to taka, takiego chowanego tam, nie? I po prostu każdy się gdzieś chował i ja nie wiedziałam, że, bo to było już tak ciemno, że ta piwnica jest niezabezpieczona. I ja w pewnym momencie łup w tą piwnicę, nie? Jak się schowałam, tak mnie nikt nie mógł znaleźć, nie? Ale w ogóle straciłam przytomność, uderzyłam głową gdzieś tam w ten beton. Mhm. Czułam, że mi się gdzieś gwiazdy pokazały. Ja wtedy po tych zabiegach jeszcze, bo to jeszcze miałam wcześniej te operacje. I tak się gdzieś w nogę uderzyłam, wiem, że w nogę gdzieś, głowa, cała taka byłam obolała, leżę, tak w ogóle nie wiem, czy w ogóle się ruszać, czy się nie ruszać, bo wszystko mnie zaczęło boleć. I w pewnym momencie zaczęłam tak się malutko ruszać, jak mi już ten pierwszy ból przeszedł. Zaczęłam się ruszać i jakoś się wypatrzę, wstałam, patrzę, a normalnie ta, jeszcze tam gdzieś z pół metra, gdzieś może więcej nawet było, że nie mogłam i tak wyjść z tego, nie? I krzyczę, ratunku! Normalnie, ale dlaczego to mówię? Bo teraz właśnie jak niedawno byłam na rehabilitacji, to ktoś wpadł właśnie do takiej piwniczki i sobie złamał nogę, a mnie Bóg zachował i nic mi się nie stało. Faktem, że się poobijałam, ale nic mi się nie stało. Ja mówię, tak jakbym gdzieś wpadła na jakieś sianko, bo tam było gdzieś tak miękko, chyba nikt nie używał tej piwniczki. I normalnie byłam tak niezmiernie Bogu wdzięczna, ja mówię, rzeczywiście mogłam sobie złamać nogę, mogłam po prostu kręgosłup złamać. I dopiero mi przyszło to, przypomniało mi się, że to, mówię, Boże, Ty mnie chroniłeś, ten człowiek wpadł do takiej piwniczki i sobie złamał całą nogę, czy tam, nie wiem, czy biodrze, czy pamiętam, czy kolano chyba, tak, kolano sobie złamał. I przypomniała mi się ta sytuacja, że ja też wpadam do takiej piwniczki i nic mi się nie stało, nie? I tak byłam Bogu wdzięczna w tym momencie tam na łóżku. I temu człowiekowi opowiadałam właśnie, że ja też wpadłam do takiej piwniczki, nie? Ale ja mówię, dzięki Bogu, nic mi się nie stało, nie? Nasza Julka z kanapy takiej niziutkiej spadła i ubojczyk złamała. No a Miłosz spadł z drzewa, nie wiem ile tam było metrów, na naszych oczach, po prostu w las moment, żeśmy założyli i zleciał, tak jeszcze rów tam, cegły różne, nic. Podszedł się. Tak, ja po prostu podbiegłem do niego, myślałem, że on tam już nie żyje normalnie, zleciał na nasze oczy, złamała się gałąź takiego kasztana i poleciał z 10 metrów, no nie wiem. Wysoko, po prostu nie miał w ogóle strachu. Jak był mały, to on wyłaził tam na takie najwyższe drzewa, tam po nas dzieci stały na dole, a Miłosz na drzewie po prostu szalony, nie? No i raz tak przed nas, na spacerze żeśmy byli, nawet nie zauważyliśmy, pobiegł w trasie na tego kasztana, ale na naszych oczach, ja tylko patrzyłem, jak on leci. Dzięki Bogu podbiegam do niego, a on stoi wystraszony oczywiście, nie? Ale nic. I nic się nie złamał. Nic mu się nie stało. Po prostu nie tknięto. Mówię, tam kiedyś spadł też taki domek, miałem zrobiony na działce, tam taki dla dzieci zbudowałem taki domek. Też tam jeszcze nie było barierki, jakiś kumpel do niego przyszedł. Dzień przed wyjazdem do Ustronia, pamiętam. Bawili się, nagle ten chłopaczek przybiegał, bo Miłosz spadł z domku. Ja wybiegam, co się stało? I on ponoć tak jakoś się przechylił i na głowę spadł, na trawę, nie? Tam spadł niewysoko, ale ze 3 metry. I też nic mu się nie stało. Jakoś tak po prostu spadł, nie wiem, przewrócił się czy coś, no tamten twierdził, na głowę poleciał. Miłosz mówi, nie, jakoś tam nic mi nie jest. No także czasami mówię, wystarczy drobna rzecz, tak jak tutaj nie można sobie się połapać, a z drugiej strony raz Bóg zachowuje w takich karkołomnych jakichś sytuacjach. Niesamowite to jest. No. Łaska Boża. Kochani, pobudmy się i przeczytajmy ze Słowa Bożego coś. Kochany nasz Panie, chcemy przyjść do Ciebie i dziękować Tobie za te różne przejawy Twojej łaski w naszym życiu, za te świadectwa Twojego działania w tych małych, drobnych rzeczach, w zgubieniu i znalezieniu rzeczy, w rzeczach, w miejscach niemożliwych do odnalezienia. Panie, za Twoje liczne przejawy łaski, kiedy strzegłeś nas i chroniłeś w różnych wypadkach, w nieszczęściach, w sytuacjach, kiedy nasze życie wisiało na włosku, a Ty zachowałeś nas, uratowałeś nas. Boże, dzięki Ci, że jesteś dobrym, wiernym Bogiem i nade wszystko dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie z grzechów, za to wielkie zbawienie z naszej pustej religijności, z naszej grzeszności, z ciemności tego świata. Dziękujemy, że wyrwałeś nas z tego świata i powołałeś do Twojego Królestwa Światłości. Postawiłeś nas na wąskiej drodze, abyśmy szli za Tobą. Panie, prosimy o nas samych, prosimy o naszych braci i siostry, o Twój Kościół, byś działał w nas, byś prowadził nas, byś pomagał nam wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie. Prosimy, pobudzaj nasze serca do szukania Ciebie, do poddawania się Tobie, do polegania tylko na Tobie, który jesteś niezmienną skałą, który nigdy nie zawodzisz, który nigdy nie kłamiesz, którego słowo jest tak i amen. Pomóż nam ufać Tobie, wiernie podążać za Tobą, nie dać się odwieść od Ciebie, Panie, z tej wąskiej drogi, ale trzymać się Ciebie, dobrego pasterza. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami, używaj nas też dla Twojej chwały. Uzdalnij nas, Panie, do bycia Twoimi świadkami. Uzdalnij nas do dzielenia się Ewangelią. Używaj nas, Panie. Poruszaj naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie znają, sąsiadów, znajomych. Prosimy, Boże, używaj nas. Pomóż nam być Twoim światłem. Przemawiaj do ludzi wokół nas w mocy Twego Ducha. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie, chwała Ci, Boże. Dziękuję Ci za to, że sprawiałeś po samym czasie, gdyś o nas troszczysz, o nas dbasz, gdzie masz o nas staranie. Dobrze się tylko dzieje. Należy cześć i chwała. Chwała Tobie. Bo Ty jesteś wielkim, wspaniałym Bogiem. Chwała Ci, gdzie o nas troszczy warto. Każdej sytuacji. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Boże. Boże Ojcze Wszechmogący, ja Ci dziękuję za Jezusa Chrystusa. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty mnie znalazłeś. Ja Ci dziękuję, Boże, że Twój Syn Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Ja Ci dziękuję, Boże, za Twoje obietnice, że Chrystus Pan wróci tu po nas niedługo. Ja wierzę, Ojcze, że ten czas jest bliski. Daj łaskę, Panie, nam wszystkim wykorzystać ten czas mądrości Bożej, w Twoim prowadzeniu, w Twoim duchu, abyśmy przynosili, Panie, Ci owoc stokrotny, pełen chwały dla Ciebie. Daj łaskę, Panie, trwać w Tobie, abyśmy mogli, Panie, przynosić Ci radość, chodzić w Twojej mądrości, w Twoim objawieniu, w Twojej radzie, Panie. Abyśmy wszyscy, Panie, jak tu jesteśmy zgromadzeni, wzrastali, Panie, w świętości. Tak, Boże. Abyśmy, Panie, przynosili Ci chwałę, aby Twoja radość była z nas obfita. Modlę się, Boże, o to, abyś nas pobłogosławił w tym, Panie. Abyśmy w tej drodze zachowali prawdę, którą jesteś Ty. Abyśmy mogli przychodzić do Twojego miejsca najświętszego i wzrastać w Tobie, z Ciebie czerpać i w Tobie się budować. Pobłogosław nas, Panie, abyśmy przynosili Tobie chwałę. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co czynisz w Jezusie Chrystusie. Panie, daj nam łaskę uświęcać swoją duszę i swoje ciało. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas łaski. Mogliśmy też szczęśliwie tutaj dotrzeć. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nas zgromadziłeś tutaj, że Ty dajesz nam tą możliwość, Panie, zgromadzania się, modlenia się, czytania słowa Twojego, rozważania, dzielenia się świadectwami. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, że możemy o tej Twojej dobroci opowiadać. Dziękujemy Ci, Boże, że to Twoja łaska, Panie, wszystko czyni. Uczyniłeś nas, Panie, Twoimi dziećmi, Panie. Stanąłeś na naszych drogach, Panie, pewnego dnia. Dziękuję Ci, Boże, że ulitowałeś się nad nami grzesznymi. Dziękuję Ci, Boże, że troszczysz się o nas, że dajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne i do życia, i pobożności. Za siły, za zdrowie Ci dziękujemy, Panie, za to, że Panie Jezu Chryste, jesteś zawsze z nami. Dziękuję za słowo, które nam dałeś, że wkładasz w nasze usta pieśń, Panie, że możemy Cię uwielbiać, że możemy cieszyć się i radować Tobą, że to Ty jesteś tym, który daje prawdziwą radość i szczęście nam, Panie. Boże, dziękujemy Ci, Boże, Ojcze. Prowadź nas, Panie, wlej w moje serce Twoją miłość gorącą, abym była taka gorąca dla Ciebie, pragnąca więcej. Panie, daj mi takie ochotne i pragnące serce. Panie, daj mi takiego ducha modlitwy, czujności, wiary, wierności. Panie, proszę Cię, prowadź mnie Twoją drogą i każdego z nas. Dziękujemy Ci, Boże, za to wszystko, co nam dajesz, za nasze domy, nasze rodziny, za Panie Jezu Chryste też, że Panie, karmisz nas, że Panie Jezu Chryste, Boże, troszczysz się o wszystkie potrzeby nasze, że możemy zawsze do Ciebie wołać, że jesteś żywym Bogiem, słyszysz nasze wołania, nasze modlitwy, odpowiadasz w cudowny sposób. Dziękuję Ci, Boże, za tą wielką łaskę, Panie. Pobłogosław nam tutaj dzisiaj. Panie, pobłogosław słowo Twoje, pobłogosław tych, którzy będziemy tutaj, wszystkich tych, którzy będą rozważać. Daj nam mądrość, Panie, daj nam Twoje zrozumienie. Ucz nas, Panie, Twoich dróg. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Słyszeć, Panie, daj nam uszy do słuchania, oczy, Panie, które będą, Panie, widziały Ciebie, Panie. Tych wszystkich, Panie, sprawach, które masz dla nas przygotowane. Dziękuję Ci za ten czas łaski. Tobie chcę oddać chwałę, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Chwała Ci, Jezu. Panie, jeszcze tak prosimy o nasze domy, nasze rodziny, abyś ratował naszych bliskich, Panie, też krewnych i sąsiadów. Proszę o też nasz naród, Panie, abyś, Panie, ratował Polskę, Panie, aby każdy mógł Ciebie poznać, Jezu Chryste. Wyprowadzaj, Panie, ludzi z tych kościołów, Panie, różnych złych nauk, Panie. Pomóż, Panie Jezu Chryste, poznać, daj poznać Polakom, Panie, Ciebie, Jezusa Chrystusa i Twoją Ewangelię, Panie, aby wszyscy mogli się zwrócić do Ciebie, abyśmy wszyscy, Panie, Ojcze, mogli znać Ciebie, modlić się do Ciebie, Panie. Prosimy Cię, Boże, też o nie tylko nasz kraj, ale o rządzących w naszym narodzie, abyś też ratował tych wszystkich ludzi. Prosimy Cię o te wybory, aby błogosławił, sam wybrał, Panie, tego, kogo chcesz. Prosimy Cię, Panie, oddajemy wszystko w Twoje ręce. Prosimy Cię też o Kościół prześladowany, abyś, Boże, błogosławił tych, którzy cierpią prześladowanie w różnych miejscach, czy w więzieniach, czy na wolności. Abyś błogosławił naszych braci, abyś troszczył się, Panie, o nich, aby wiara ich nie ustała, Boże, abyś, Panie, dał im, Panie, wytrwałość, dał im miłość, Panie, do tych prześladowców. Prosimy Cię też o tych, którzy ich prześladują, abyś też ich ratował, abyś też ich zbawił, Boże. Prosimy Cię, Boże, też za naszymi nieprzyjaciółmi, wrogami, którzy są też do nas tak niewłaściwie usposobieni, abyś też ich błogosławił. Panie, abyś przemieniał serca, Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę. Błogosław, Panie, każdą osobę. Proszę Cię też o tych, którzy gdzieś odeszli, Panie Jezu Chryste. Boże, są nas jakiś w błędnych drogach, na jakichś krzywych drogach, Panie, którzy gdzieś zboczyli w ten świat, jakieś, Panie, nałogi. Prosimy Cię, abyś wyrwał, Boże, abyś przyprowadził, Panie, abyś dał im ducha pokuty, Boże, aby mogli, Panie, Ojcze, wrócić do Ciebie, Panie, Boże. Prosimy Cię o każdą osobę, Boże, błogosław ich, Panie, też, Panie, i przyprowadzaj do Ciebie, Jezu. Prosimy Cię o łaskę Twoją w imieniu Jezus Chrystus. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie. Panie, ja modlę się za tym miejscem, w którym postawiłeś mnie z moim mężem w Czarnym Łynie. Modlę się o tą ziemię, o te miejsce, o mieszkańców tego terenu. Modlę się o Jastrzębie, o Tupadły, tam, Panie, pobliskie wioski, w których dajesz mi łaskę i przywilej dzielenia się Twoim Słowem. Ja błogosławię, Panie, te tereny. Ja błogosławię tych ludzi. Proszę Cię, Panie, aby to słowo żywota docierało do tych ludzi. Panie, aby ci ludzie byli zbawieni, poznali prawdę, która ich wyswobodzi. Ja błogosławię mieszkańców tych terenów, Panie. I dziękuję Ci za każdą osobę, która, Panie, słucha, która ma pragnienie, abyś wylał na nią swego ducha łaski, aby te osoby mogły Cię poznać, Panie, prawdę, która wyzwoli ich, Panie, z mocy tego zła i tej religii. O to się modlę, abyś pociągnął, Panie, tych ludzi do słowa żywota, abyś okazał im miłosierdzie. Panie, dziękuję Ci, że mogę tam być i mogę Ci służyć tak, jak potrafię. Ale chcę więcej, Panie, doświadczać Twego działania, Twego ducha. Potrzebuję, Panie, Twojej pomocy. Potrzebuję, Panie, Twojej łaski. Potrzebuję, abyś otwierał moje serce, mój umysł, moje oczy, aby widziały, moje uszy, żeby słyszały, Panie. Nie chcę być głucha, nie chcę być ślepa, Panie. Chcę się, Panie, korzyć przed Twoim świętym tronem łaski, prosić Cię o miłosierdzie, o Boże prowadzenie, abyś, Panie, kruszył mnie tak, jak trzeba i wypalał we mnie wszelkie zło, aby mogła być tam tylko światłem dla Ciebie i wzrastać tam dla Twojej chwały, abyś w tym miejscu poprzez, Panie, tą służbę był uwielbiony i wywyższony. Panie, aby Ci ludzie zobaczyli Chrystusa we mnie. O to się modlę, Panie. Proszę Cię, Boże, mam wiele do zrobienia. Wiele jeszcze rzeczy nie potrafię, ale tylko Ty możesz, Panie, użyć tego narzędzia. Panie, oto jestem do dyspozycji Twojej i modlę się, abyś mnie posłał. Proszę Cię o to, aby Twoja wola się tam wypełniła. Nie moja, ale Twoja. Oddaję Ci chwałę i dziękuję Ci, że mogę tam być, że mogę cieszyć się tym cudownym miejscem. Tobie oddaję chwałę i dziękuję Ci za wszystko, co mi dałeś, Ojcze. Błogosławię Cię, dziękuję Ci za mojego męża, dziękuję Ci za moje dzieci, za moich rodziców, błogosławię ich i również proszę Cię, abyś ich pociągał do siebie, abyś, Panie, im objawiał samego siebie, aby każdym razem, kiedy wezmą słowo do ręki, aby mogli poznawać Ciebie na nowo, abyś, Panie, przychodził z radą, z mądrością, z Bożym objawieniem, aby oni mogli, Panie, poznawać Ciebie coraz głębiej i bardziej. O to się modlę, błogosławię nasze dzieci, nasze rodziny, naszych mężów, Panie, i dziękuję Ci za naszych najbliższych. Niech Twoja łaska, Panie, spocznie na nich. Niech Duch Prawdy modle się o to, aby na nich spoczął. Pociągnij ich, Jezu, do siebie i pobłogosław słowem żywota. Oto się, Ojcze, modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Amen. Już tam Jerzy nic nie róbcie. Jerzy, już nie róbcie tam nic. Nie, siadamy. Mało czasu, godzinka czasu. Darujemy sobie dzisiaj kawkę. Maślankę mamy. Każdy płomst. Maciek ma maślankę. Ja maślankę tutaj. A witam. Ja sobie tylko maślankę. Nie ma się, że maślankę. Ale jak ktoś chce, to mogę dawać kubeczek maślankę. Do ogórków nie. Dobrze. Już mamy Mateusza, 5 rozdział. Ponownie przeczytamy cały rozdział. Będę czytał z przekładu dosłownego. Tymczasem Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wówczas otworzył swoje usta i zaczął ich nauczać tymi słowy: szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi pogrążeni w żałobie, gdyż oni będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi zaprowadzający pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i niezmiernie weselcie, że wasza zapłata w niebiosach jest wielka. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby jednak sól zwietrzała, czym by przywrócić jej słoność? Do niczego jest już nieprzydatna. Pozostaje ją wyrzucić na podeptanie przez ludzi. Dobrze. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod modiusem, lecz na blacie i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech i wasze światło świeci wobec ludzi, żeby mogli zobaczyć wasze dobre czyny i oddać chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebiosach. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale dopełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna jota oraz ani jedna kreska prawa, aż wszystko się stanie. Ktokolwiek zatem rozwiązałby jedno z przykazań tych najmniejszych i tak nauczał ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A kto by stosował i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mówię wam bowiem, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości znawców prawa i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie podlegał sądowi. Ja natomiast wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie podlegał sądowi. A kto by powiedział swemu bratu raka, Deneszku, będzie podlegał Sanhedrynowi. A kto by powiedział głupcze, będzie zasługiwał na gehennę ognia. Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam przypomniałoby ci się, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem. Odejdź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar. Guć się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie poddał cię sędziemu, a sędzia swemu podwładnemu i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zapewniam cię na pewno, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ja wam natomiast mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę na pożądania jej, już w swoim sercu popełnił z nią cudzołóstwo. Jeśli zaś twoje prawe oko jest dla ciebie pułapką, wyłup je i odrzuć od siebie. Korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, a nie żeby całe twoje ciało zostało wyrzucone do gehenny. I jeśli twoja prawa ręka jest dla ciebie pułapką, odetnij ją i odrzuć od siebie. Korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, a nie żeby całe twoje ciało miało pójść do gehenny. Powiedziano też, ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da pismo rozwodowe. Ja wam natomiast mówię, że każdy, kto oddala swoją żonę poza sprawą rozwiązłości, czyni ją osobą, względem której popełniono cudzołóstwo. A kto by oddaloną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. Ja wam natomiast mówię, nie przysięgać wcale, ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze słowo będzie tak, tak, nie, nie, a co ponadto, to jest od złego. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie się złu, lecz temu, kto cię uderzy w twój prawy policzek, odwróć mu i drugi. A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą koszulę, zostaw mu także płaszcz. I kto by cię zmuszał, abyś niósł jego ciężar, jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj. I nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz kochał swego bliźniego i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela. Ja wam natomiast mówię, kochajcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście w ten sposób stali się synami waszego Ojca, który jest w niebie, gdyż Jego słońce i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście okazali miłość tym, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli pozdrawialibyście tylko swoich braci, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebiański. Czytałeś za ręby? Tak. To już są zmienione, wiele słów jest zmienionych w stosunku do tego. Masz pewnie jakąś nowszą wersję. A co to za tłumaczenie jest? Przekład dosłowny. A tego... Za ręby. Tak, to jest któreś, może to jest nowsza, nie wiem, tu dzisiaj aktualizowałem, ale no, nie wiadomo, która jest nowsza. Nie wiem, skąd oni biorą tutaj ten przekład. To co, dzisiaj przechodzimy do soli. Wy jesteście solą ziemi. Ostatnio tutaj zaczęliśmy troszeczkę na ten temat, ale myślę, że temat jest na tyle ważny, że warto nad nim jeszcze troszkę się pochylić. Co? Pan Jezus tutaj w zasadzie nie wyjaśnia, jakie cechy soli ma na myśli. I patrząc na Biblię, możemy odnaleźć różne cechy soli. Może najpierw od tego zacznijmy. Jakie cechy soli znajdujemy w Biblii, w różnych miejscach? Czy pamiętacie jakieś miejsca biblijne, które mówią nam o tym, do czego sól była używana? Do konserwacji. Konserwacja. No, na pewno. Ja nie wiem, czy to takie miejsce biblijne znajdziemy. Smaku też, tak? Ja nie kojarzę takiego miejsca. To jest pierwsza rzecz, którą wiemy, że na pewno było używane. Na pewno sól konserwowała przed zepsuciem. Ale sól też, nie pamiętam w którym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest w Biblii, że sól, gdzieś miasto czy coś, że posypać solą. Tak jest. Solą, żeby... No w tym momencie sól służy nie do konserwowania, ale do zniszczenia. Tak jest. Żeby nic nie wyrosło, wyjałowienie ziemi. Mamy takie biblijne przykłady, że pewne miasta, to było za czasów Abimelecha, jeśli dobrze pamiętam. Ja akurat nie to bardzo pamiętam. Że tam właśnie po zniszczeniu miasta on posypał je całe solą. Czyli tam te gruzy, żeby tam już nic nie wyrosło. I tak wiemy, ja też jak tam u siebie coś posypałem, mrowiska, to też widziałem, że tam nie chciało rosnąć po tej soli niestety. Sól jest wieczna. Żona Lota zamieniła się w słup soli. O, proszę. No, sól jest wieczna. No, to taki snos. Wieczna. W sensie nie trafia do swojej właściwości. Nie, nawet nie to. To też. Ale wieczna nie w sensie, że wiadomo, kiedyś to wszystko przeminie. Tylko jak do której epoki człowiek nie zajrzy, zawsze sól spełnia tą samą rolę. Jest to rzeczywiście taki przykład ponadczasowy. Każde pokolenie wie, co to jest sól. Ludzie przez pokolenia, szczególnie teraz, wynajdują różne specyfiki do konserwacji, jakieś zamienniki, a sól od wieki pełni tą samą rolę. W księdze Hioba, tam w jednej z wypowiedzi Hiob mówi, że jaki smak ma białko jajka, nie ma żadnego smaku, trzeba je posolić, żeby miało smak. Czyli na pewno sól też poprawia i wzmacnia smak, więc więc tutaj też znajdujemy takie odniesienie biblijne. Jeszcze jakieś? No na przykład, jak byłem małym chłopcem, to pamiętam. Na razie biblijnie, spróbujmy na razie te biblijne, nie? Te, czy jeszcze jakieś biblijne analogie nam się przypomina? Za chwilkę przejdziemy do tych innych i zastanowimy się, co Pan Jezus miał na myśli. Pytanie, czy jeszcze w Biblii znajdujemy jakieś odniesienia do soli? Jeszcze, czy sól? Tak patrzę, czy przypadkiem kapłani używali soli do ofiary? O, było, tak. Było, było. Było, nie? No. Nie znam to. Mój szwagier jest świetny w zapamiętywaniu dat i ludzi i wydarzeń, a to ogólne tło. Jaki cel miał wtedy ten sól? Jak się no właśnie na razie spróbujmy w ogóle przyjrzeć się tym różnym biblijnym, bo tutaj Pan Jezus nie wyjaśnia, tak? Pan Jezus mówi, wy jesteście solą. Nie wyjaśnia, co ma na myśli, którą, jakie jest znaczenie. Czy takie, że jesteśmy właśnie po to, żeby zabijać wszystko w tym świecie? Jak ta sól, która w tym mieście wszystko miała powstrzymywać? Raczej nie. Ja chyba nie myślimy, że to w takim sensie, prawda? Bez soli pokarmy nie mają smaku. Czyli właśnie, czy mamy nadawać smak temu światu? Ale teraz w jakim sensie? Ten świat raczej nie reprezentuje tutaj nic dobrego, więc w jakim sensie my mamy nadawać mu smak? Że co? Wypowiedziami. Co ma... No właśnie, żeby zaczął coś dobrego reprezentować może. No właśnie, czy Pan Jezus myśli o uczynieniu tego świata lepszym, czy raczej Pan Jezus nie ma nic i mówi, że ten świat jest czymś raczej wrogim Bogu i czymś niereformowalnym i raczej mamy wyjść z tego świata i nie być częścią tego świata, nie? Bo tutaj widzimy, że ta sól działa kiedy? Sól działa wtedy, kiedy ma kontakt z tym, na co ma wpływać, prawda? Więc na pewno... Na ziemię, nie? Proszę? Solą ziemi. No właśnie, więc tutaj mówimy... Wy jesteście solą ziemi, czyli raczej tutaj mówimy o jakimś wpływie na tą ziemię. Mówimy o wywieraniu wpływu. Po prostu mi się wydaje, że chodzi o to, że żeby chrześcijanie wydając dobre owoce, właśnie tak jak sól daje potrawie smak, po prostu no, tym sposobem no, dawali dobry przykład światu, żeby świat, no tak mi się, tak mi do głowy przyszło teraz. Leszek, twój przykład, dawaj teraz. Nie, to troszeczkę później. Okej. Okay. Kucharz jest zawiasy. Powiesz coś. No, tutaj widzimy, mamy te różne, no to spróbujmy po kolei tym różnym biblijnym się jeszcze przyjrzeć. Mamy ten aspekt właśnie nadawania przyprawom smaku i w innym miejscu Nowego Testamentu czytamy, żebyśmy byli pełni soli, tak? W liście apostoła Pawła do Filipian, jeśli dobrze pamiętam. W innym miejscu jest, że wasza mowa niech będzie zaprawiona solą. Nie? Czyli tu jest jakiś aspekt też, żeby ona nie była mdła, tak? Żeby nie była taka, tylko żeby była konkretna. Żeby pokarm jest mdły, nie posolony. No właśnie, czyli tutaj tak mi się wydaje, że tutaj chyba o coś takiego chodzi, że jak coś posolimy, no to ma taki wyraźny smak, ma taki, jest to coś co no nabiera smaku, przynajmniej niektóre potrawy, tak? A inne podkreśla ten smak, czyli też nasza mowa nie może być taka gładka. Asia mówiła, że nie słychać. Nie słychać. Tak no, tutaj mam ustawione na maksa, co możliwe. A nie wyłączyłeś jej? Tylko, że jest mikrofonik daleko. To nie, może nie, być... nie, nie, nie. Że jej a, jej. Sobie... Nie, ona ma sama wyłączona. Także dzięki. Nie. Jest okej. Okay. No. Tu by trzeba było głębiej się zastanowić nad tym pierwszym wersetem, to znaczy nad tym 13. No jesteśmy przy tym 13. No, tylko bo to jest początek dalszych wersetów. Dlatego, że tutaj Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasola? Mhm. Czyli daje nam do zrozumienia, że za chwilę później to wyjaśnia. I dalej pisze, na nic więcej już się nie przyda, jeśli zwietrzeje. Czyli będziemy letni wśród ludzi, nierozpoznawalni, tacy... po prostu no nijacy wszędzie na przystanku taki sam, w ogóle w domu, w pracy taki sam, więc się podeptają nas. Pisze dalej, że już się na nic nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana, czyli bez owoców kompletnie. Dalej pisze, w 14. Wtedy mówi, że jesteście nie tylko solą, ale jesteście też światłością świata. I nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świece i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Więc tu jest druga opcja, informacja taka, ona, że nie tylko mamy być tą przyprawą letniej zupy, za przeproszeniem, przepraszam, że tak powiem, to jest metłej zupy, przyprawą, ale mamy być też światłem, tą światłością. I dalej mówi w 16, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I teraz szybciutko przejdę tylko do Piotra 2:12 i pisze tam tak. Przepraszam, pierwszy 12. I pisze tak. Dobrze mówię? Pierwszy Piotra 2:12. I pisze tak. Pierwszy Piotra 2:12. Tu mam. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień ich nawiedzenia. Więc ja to tak rozumiem, że Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że my nie jesteśmy tylko dziećmi Bożymi, za które Pan Jezus oddał życie, ale my musimy tutaj wykonać bardzo dużo wielkiej pracy. Przede wszystkim mamy iść i głosić wszelkiemu stworzeniu. Mamy chodzić w mocy Ducha Świętego, ale też mamy mieć świadomość tego, że my jesteśmy nie tylko tą solą na tej ziemi, która jest, no wiemy jaka jest, skażona kompletnie, ale mamy być też światłem i w naszym domu, wśród innych. I też jest powiedziane, że w 16, żeby ono świeciło przed ludźmi, aby widzieli nasze uczynki, dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Właśnie ci ludzie, którzy nas będą widzieć, słyszeć nas i rozmawiać z nami. Bo mam być, myślę, że ta sól to jest napełnienie Słowem Bożym. Że to jest... To się najbardziej to tak jakoś oddziałuje na mnie słowo, że mamy być wyraziści tacy. No sól, no jest zupa mesna. Tak, jest. Jest. To jest ten wyraz. Ta sól to jest... Muszę być wyrazisty, że nie mogę być takim... Taki. Nie zimny, nie gorący, ani nie wiadomo jaki. Zwietrzała sól. Właśnie, bo tu już też jest napisane, co z nami się stanie, jeśli my zwietrzejemy w tej sytuacji. Tylko, że sól, tu trzeba pamiętać, nie tylko daje smak. Sól nie wietrzeje, tu jest ale sól też szczypie. No właśnie, sól nie może zwietrzeć. Więc Pan Jezus mówi, gdyby sól zwietrzała. Pan Jezus mówi, że nie sól nie wietrzeje, tylko Pan Jezus mówi, jeśli wy jako sól zwietrzejecie, to już jesteście bezużyteczni, to do niczego się nie nadajecie. Podepczą nas. Znaczy to Jezus nie mówi, że to się nam stanie, że nas podepczą. To Jezus nie zapowiada, co ale się stanie. Ale gdyby się tak stało, to Jezus mówi, że się do tego nadajemy. Nadajemy się tylko do tego, żeby nas wyrzucić i podeptać. Ale to nie znaczy, że to się stanie z nami, w sensie takim, że nas to tutaj na ziemi spotka, że nas ludzie podeptają. Tutaj raczej Jezus mówi o tym, że taka sól się do tego nadaje, jeżeli mamy... Bo to w jaki sposób sól może zwietrzeć? Jest jeden sposób, na który sól może przestać być słona, że się zmiesza ją z brudem. Jak ją zmieszasz z brudem, to ona przestaje wtedy mieć swoje solne właściwości. Już się nie nadaje do przyprawiania jedzenia, już się nie nadaje do konserwowania. Nadaje się tylko do tego, żeby wysypać ją na drogę, bo wtedy nic tam nie będzie rosło. Więc oni używali rzeczywiście soli takiej zmieszanej z brudem tego świata, bo oni nie mieli też takich sposobów oczyszczania. Więc niektórą sól taką bardzo zanieczyszczoną wykorzystywali na sypanie po drogach, żeby tam nic nie rosło. Więc tutaj Pan Jezus mówi, gdyby sól zwietrzała, no to wtedy czym ją przywrócić, jej słoność, tak? W tamtym takim sensie, wiadomo, można ją oczyścić, wyrafinować na nowo. Natomiast tutaj Jezus chyba mówi o czymś takim, że jeżeli stracimy właśnie tą taką wyrazistość, tutaj myślę, że to, co Sławek mówi, jest jednym z aspektów tego, co Jezus tutaj mówi, że nie możemy być ludźmi mdłymi, nie możemy być ludźmi takimi no, bez wyrazu, takimi, którzy w jakiś sposób nie wpływają przede wszystkim na to środowisko, w którym się znajdujemy, czyli środowisko tego świata. Musimy być ludźmi, którzy wywierają wpływ na ten świat. I ten wpływ właśnie tutaj, patrząc na sól, możemy dostrzegać, jaki ten wpływ jest. Z jednej strony właśnie jest konserwujący, powstrzymujący zło, powstrzymujący rozwój jakiejś zarazy, zgnilizny. Z drugiej strony sól właśnie oddziaływuje tak, że nadaje ten wyrazistość smaku, tak? Czyli tutaj to jest, nie wiem właśnie, jak to przełożyć, tak szczerze mówiąc, na w takim wymiarze tego świata. Bardziej myślę o naszym wyrazie niż o wyrazie tego świata, żeby go podkreślać. Nie? Sól ma jeszcze dwojakie znaczenie. Ja to widzę. Dwojakie znaczenie. Myślę, że kiedy Jezus używa przykładu sól, tej wiecznej substancji. Poczekaj Tereska, za chwilę powiecie głośno. Ja nie słyszę to, mówię, tylko za chwilę wiesz. Po kolei mówię. Mówię głośno też. Mimo aparatu słuchowego, to koniecznie on jest fajny tak do końca. Jest fajny, ale nie. Mów, i sól też sprawia, że ona szczypie. Rzucona w miejsce czułe, w oczy na przykład, potrafi szczypać, w ustach potrafi szczypać i w ramach. Iż sól ma jeszcze jedną właściwość. Potrafi roztapiać rzeczy zimne, śnieg, lód i sprawiać, że to przestaje być śniegiem i lodem, staje się wodą. Więc ja myślę, że kiedy Jezus używa słowa sól, myśli o wielorakiej jakby funkcjonalności tej przeprawy, ale też to nie jest tylko przeprawa. To jest też środek konserwujący, tylko środek rozpuszczający i środek no jednak sprawiający ból człowiekowi, jak jest rana oczy. Więc Ewangelia jest taka dla świata. Jednym rozpuści serce, czyni je miękkim, a drugim zapała nienawiścią do tej Ewangelii, bo go szczepie, bo go, tak jak światło płonie, nie? Wskazuje drogę, ale też może oślepiać. Zależy, jak się do tego podejdzie. Ja też, jeśli można, zwróciłam taką uwagę na taki werset w liście Pawła do Efezjan w 5 rozdziale, że byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. I tutaj w tym 16 jest powiedziane, że niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Czyli rozumiem to tak, że mogę świecić tym światłem przed ludźmi, jeśli będę pełna Ducha Świętego. To będę wydawała te owoce, które sprawią, że ta dobroć, ta sprawiedliwość i ta prawda będzie zadziwiała tych ludzi. Co jest w tej osobie, że tak jak ja poznawałam prawdę, ten brat mi głosił te słowo i ja mówię, co w nim jest, że mnie tak ciągnie do tego, co on mówi. To mi nie dawało spokoju. Nim była taka pełnia miłości, pokoju, tak? Czego nie doznawałam w żadnym innym wymiarze, przez żadną inną osobę. I jego to światło, które wychodziło z niego, to słowo, które on mówił do mnie, to słowo mnie ożywiało, ta światłość z niego emanowała. Ona mnie po prostu przenikała, że ja pragnęłam słuchać to, czego on do mnie mówi, co on do mnie mówi. I ja wierzę, że tak mnie się wydaje, że ta światłość, o której Pan Jezus mówi, to właśnie jest ten Duch Święty, który tak jak Jezus mówił, tak? A on przemawiał i wychodziły z niego słowa w mocy. Te słowa były słowami łaski. I kiedy my idziemy do tych ludzi i mówimy do nich, to słowo, nie nasze słowo, tylko to, co jest napisane, to słowo ich przekonuje. To jest ta sól, to słowo jest tą solą, która wychodzi z nas w tej światłości i dotyka tych ludzi. Ja to tak rozumiem. Sól też ma taką właśnie właściwość, że budzi nie łaknienie, tylko pragnienie. Pragnienie, tak. Że też coś słonego zje, to zaczyna mu się chcieć pić. Więc tutaj też jakby właśnie ten aspekt, że my powinniśmy wzbudzać w ludziach pragnienie Chrystusa, pragnienie tych duchowych rzeczy. Tereska, coś mówiłaś wcześniej? No ja też chciałam powiedzieć. Głośniej troszkę, żeby to słychać było. Żeby to było słychać. Wszystkie, my mamy trwać w Słowie Bożym i nakarmić się tym Słowem. I Bóg wtedy nas napełnia i nasze życie wtedy zupełnie inaczej po prostu wygląda. W naszych rodzinach, w ogóle w naszym otoczeniu. I z nas emanuje taka chęć do życia, radość. I po prostu ja na przykład mogę powiedzieć, że wtedy, jak ja na przykład się nakarmię, to po prostu wtedy jakoś inaczej ta modlitwa wypływa z mojego życia. Ja mam takie pragnienie modlitwy i też jakby tym, że na przykład modlę się przed jedzeniem, czy to widzą wnuczki, czy to widzi mój mąż, czy to widzą po prostu otoczenie, które na przykład jeszcze na przykład do Boga nie należy. To też jest jakby takim taką światłem. Albo na przykład też mamy mówić, jeśli coś widzimy, na przykład jest coś niewłaściwego, czy w naszym domu, czy cokolwiek, to po prostu raczej zwracać na to uwagę i mówić, że Słowo Boże na przykład mówi tak, czy inaczej, że na przykład no, nie jest to właściwe i na przykład no, nie od razu potępiać, ale po prostu nakierowywać na Boże Słowo. I to uważam, że to takie jest właśnie wtedy Bóg nas w tym prowadzi, kieruje, nie? Takiej zapędy bardziej, żeby się w tym Słowie i na Bogu. Sól ma też jeszcze jedną właściwość, zatrzymuje wodę w organizmie. A woda, to można sobie wytłumaczyć jako Słowo Boże. Więc my nie tylko... Paweł mówił, nie słyszałeś przed chwilą. Nie, okej. Że sól zatrzymuje wodę w organizmie? Nie, nie, tego nie. Ja słyszałem, że odwadnia organizm człowieka. Przez to zobaczymy, człowiek jest pozbawiony wody właśnie. Sól, duże spożywanie soli zatrzymuje wodę w organizmie, tak. Zatrzymuje. Takie ma też między innymi właściwości. Bardzo dużo minerałów w sobie, bo na przykład pamiętam, byłem małym chłopcem na gospodarstwie, to były kiedyś takie sól w kostkach. I między innymi bydło lizało, czy konie. To były kamienia. Dzisiaj też zaleca się, jak człowiek, jak jest gorąco, człowiek się dużo poci, też zaleca się właśnie picie właśnie jakiejś wody z solą, czy z jakimiś minerałami, podobnymi jak w soli. Powiem, zdarzenie z życia. Płynąłem kiedyś... Głośno jest, żeby je... Płynąłem Maciek kiedyś statkiem, jak już mówiłem, na indyjskim i zasłap nam marynarz w maszynie. Ja byłem radny w celem i dzwoniłem, łączyłem się z lekarzem, z Gdynią Radio, żeby zasięgnąć opinii, bo na statku nie było lekarza. I ten lekarz zapytał, na samym początku zapytał, czy kuchasz do sala bardziej zupy? I powiedział, zalecił, żeby właśnie do sala, że to mogło osłabić mu organizm z powodu wypocenia tej soli, którą miał w organizmie. I żeby dodawać sól, ma jedzenie. Takie zdarzenie, pamiętam to. Więc można to tak zrozumieć, że ta sól, no Pan Jezus, no mówię, dlatego chciałem porozmawiać, żeby się głębiej temu przyjrzeć, temu 13, bo Pan Jezus na darmo nie użył soli. My tutaj, jest nas tyle osób i każdy coś wie o tej soli. No bo tak szeroko jest, była używana sól i jest do dzisiaj nadal używana. Więc tyle Jezus... różnych jest też biblijnych. Tutaj jeszcze jeden znalazłem taki z Księgi Ezechiela, z 16 rozdziału, gdzie Bóg mówi o Jerozolimie i mówi, z Twoimi narodzinami było tak. W dniu, gdy się urodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny, nie obmyto Cię w wodzie, aby Cię oczyścić, nie natarto Cię solą, ani nie owinięto w pieluszki. I najwyraźniej w tamtych czasach też niemowlęta, które się rodziły, nacierano solą po urodzeniu, żeby te wszystkie jakieś tam rany, które się pojawiły, czy tą taką... Zarazki. No, żeby zabić zarazkę, oni też nie wiedzieli o zarazkach, natomiast no, widzieli, że to ma jakąś taką dezynfekującą też właściwość, nie? I czy nawet jakieś rany, chociaż początkowo boli i szczypie, to jednak oczyszcza, tak? Więc tutaj też ten aspekt, myślę, też musimy wziąć, możemy wziąć pod uwagę w tym naszym byciu solą, że chociaż czasami no, szczypiemy, i początkowo ktoś może niechętnie nas słuchać, czy nie chcieć w ogóle słuchać, to jednak z czasem gdzieś zaczynamy działać kojąco. Bo żywe organizmy giną. solance, zobaczmy, morze martwe. Mhm. Nie? Dużo soli. Dużo soli, morze i tam nic żywego nie ma. Aha. Znaczy, to tak jest dla człowieka, zależy jaki człowiek ma podejście do Ewangelii. Jeżeli człowiek przyjmie Ewangelię, ona jest dla niego życiem. Mhm. Ona jest dla niego tym smakiem, tym wszystkim, co jest zdrowotnie. Ale jeżeli człowiek odrzuca Ewangelię, to dla niego ta sól jest przeklęta. Mhm. Mówię o Ewangelii. Tak. To coś święte, przynajmniej tak jak czytałem mądre różne komentarze, jest zarówno to samo słowo oznacza w Starym Testamencie przeklęte. Tak. To słowo święte oznacza jednocześnie przeklęte. Na czym to polega? Poświęcone. Poświęcone. Tak, oddzielone dla Boga. I kto, jeżeli weźmie ktoś ze świętych rzeczy oddzielonych dla Boga, to staje się dla niego przekleństwem. To ten Uzza, który chwycił tą Arkę Przymierza, Bóg go zabił. Bo nie był, no, nie do tego się Bóg go przeznaczył. I w Jerychu te rzeczy, które wziął, też stały się przekleństwem. Więc to, co jest święte dla Boga, jest przekleństwem. Jeżeli jest, miał to w sposób nieuprawniony wzięte przez kogokolwiek, staje się dla niego przekleństwem, czyli Boży gniew spoczywa. I tak samo sól, no nie? Sól w małych ilościach zatrzymuje wodę i rzeczywiście tak lekarze mówią. Ale człowiek zjadł szklankę soli, to się założył i zmarł. Bo odwodnił się. Bo ona wtedy dużo inaczej działała, w dużych ilościach. Energii rozwalił. Więc zależy, jakie podejście się ma do Ewangelii, do soli. Bo to są, Ewangelia jest i ku zbawieniu, i ku, na sąd. Tutaj jest jeszcze w tym w 16, w tej ostatniej części, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli ludzie tacy postronni, którzy na przykład nie chcą słuchać Ewangelii, ale miła, uśmiechnięta, albo miły, taki życzliwy sąsiad, nie? I tak od słowa do słowa właśnie te uczynki naszego życia, bo jesteśmy jak gdyby na świeczniku, obserwowani cały czas, to na takim polu, w którym jesteśmy widoczni, bo cały świat jest w mocy ciemności. Więc jeżeli wychodzi na zewnątrz ten pilar światła, to w tej ciemności pojawia się to światło. Więc ta ciemność się w jakiś sposób musi rozbryzgnąć, żeby ta światłość przechodzi. Więc kiedy przechodzi światłość, to nie pozostaje to bez echa, tak? Ludzie widzą nas, obserwują, zastanawiają się, jak, co jest, jak, dlaczego takie życie nasze jest, a dlaczego tak jest, a nie inaczej. I ja wierzę, że chodzi też o tą światłość, która w tej ciemności rozprasza ta ciemność. Ona się nie może utrzymać, bo po prostu ta światłość jest potężniejsza, tak? Bo ten duch, który jest w nas, on ma za zadanie nie tylko przemienić nas, ale do tych, do których nas pośle. Tutaj ewidentnie taki jest kontekst też tej wypowiedzi Pana Jezusa. Bo zobaczmy, że wcześniej mamy wiersze, które mówią o prześladowaniach, które mówią o tym, że to nasze bycie błogosławionymi oznacza konfrontację z wrogością tego świata. Tak. Że to, że jesteśmy łagodni, pokorni, miłosierni, czystego serca, nie spowoduje przyjaźni z tym światem, spowoduje konflikt z tym światem, spowoduje prześladowania, nienawiść, wrogość tego świata. I wtedy myślę, że nasza tendencja może być taka, że zaczniemy się wycofywać, zaczniemy się chować. Nie będziemy chcieli mieć kontaktu z tym światem. A Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Czyli tutaj myślę też, że Pan Jezus przestrzega swoich uczniów, no nas też jako tych kolejnych uczniów, żeby też nie unikać konfrontacji z tym światem. Mimo jego nienawiści, mimo niezrozumienia, mimo wrogości tego świata, my mamy tutaj, nasza rola jest, nie jest właśnie gdzieś zamknąć się w odosobnieniu i teraz swoim jakimś bezpiecznym chrześcijańskim świadku żyć, tylko my jesteśmy do tego świata posłani. Chociaż w innym miejscu Pan Jezus mówi, że nie mamy być jak ten świat, nie mamy się upodabniać do tego świata, ale właśnie mamy być jak sól dla tego świata. I tutaj no, widzimy te różne aspekty, tej soli i z pewnością to, co tutaj, jakkolwiek mówię, trudno jest wskazać na jedną, jedyną jakąś pewną właściwość, to fakt jest, że ta sól ma wpływać na ten świat. Ta sól ma mieć kontakt z tym światem i nie może być zwietrzała. To jest ten ważny element. Nie możemy być taką solą, która nie ma tej mocy. Potrzebujemy być słoną solą, czyli solą, która ma wyraz, która jest konkretna, która jest wyraźna, która oddziaływuje na ten świat, z którym zmienia otoczenie. Tak. Tutaj ja myślę, czasami, czasami kupuję sól ze Stokrotki albo z Lidla, już nie pamiętam. I ta sól jest po prostu 1:3. Taka, no takiej słabej, w ogóle ma tą słabą tą solankę w sobie. Może szkło tam masz zmieszane. I w ogóle, nie słyszałem, że tak robią, że ponoć ta taka badziewna sól, taka drobna, potrafi mieć więcej szkła niż i to jest w ogóle, sypiesz, nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. To wystarczy morską sól posmakować, jak smakuje, nie? Tytuł uczyć. O soli i światłości, więc wydaje mi się, że my powinniśmy to czytać, że to sól i światłość to jest jedno. No tak, Jezus mówi, wy jesteście solą, wy jesteście światłem, natomiast staramy się zrozumieć, co się kryje za tą solą, bo to, że to jest razem, to tak, to bez dwóch zdań. Tylko próbujemy jakby dostrzec, czym się różni światłością i chcemy przynajmniej spróbować zastanowić się, do czego sól, do czego światłość. Światłością jest łatwiej, prawda? Bo tutaj mamy wiele biblijnych porównań świata do ciemności, grzechu do ciemności, więc tu jest nam dużo łatwiej. Natomiast z tą solą, myślę, jest trudniej, bo to jest rzadsza jakaś analogia biblijna. A jeszcze taki nasuwa mi się taki werset przypomina, tylko ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, czy to dobrze kojarzę. Bo Jezus powiedział, że dopóki jestem na ziemi, jestem światłością świata. To za chwilkę właśnie mówię. Tutaj zajmiemy się za chwilę tą światłością, bo mówię, ta analogia jest dużo prostsza. Ze światłością myślę, że nie ma wielkiego problemu. Tu mamy dużo różnych miejsc. Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Więc tutaj jakby Jego osoba, Jego i to, co mówisz, tak? Tak długo, jak jestem na świecie, macie światłość między sobą. Więc tu jest dużo więcej analogii. Natomiast sól występuje w tak różnych kontekstach biblijnych i poza Biblią, że tutaj są przeróżne możliwości, jak to rozumieć. I tak jak mówię, Pan Jezus nie wyjaśnia dokładnie, o którą możliwość, więc tu nie będziemy dogmatycznie się opierać. Na pewno chodzi o to, czy o to. Chodzi o to, żebyśmy się przyjrzeli tym różnym aspektom soli i spróbowali się zastanowić, na ile one mogą mieć jakieś duchowe przełożenie, które znajdziemy w innych miejscach Słowa Bożego, że tak ma być. Więc na pewno czytamy o tym, że my jako chrześcijanie mamy być w tym świecie, nie mamy się oddzielać od tego świata i mamy wpływać na ten świat. Więc to jest jednoznaczne, tak? Czytamy właśnie, że my nie mamy się gdzieś zamykać poza tym światem. Jezus mówi, ja was posyłam jak owce między wilki. Czyli znowu mamy ten konflikt, mamy to niebezpieczeństwo, ale Jezus mówi, teraz nie zamykajcie się w jakiejś bezpiecznej zagródce, tylko idźcie jak owce między wilki. Idźcie się z tym, że was zagryzą. Idźcie się z tym, że was nawet rozszarpią. Ale mówi, idźcie, posyłam was. Więc tutaj rozumiem, że to nasze bycie solą nie spotka się zawsze z uśmiechem. Bo jak powiemy, wiecie, że przyprawimy komuś zupę solą, no to powinien się cieszyć, tak? To nie powinno to wywołać gniewu. Ale jak komuś sól do oka wpadnie, no to się wścieknie. Więc teraz pytanie, jaki aspekt naszego chrześcijaństwa jest? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy mają się podobać ludziom tego świata, którzy mają się przyjaźnić z tym światem, że chrześcijanie powinni być ludźmi, których wszyscy lubią, których wszyscy szanują. Nawet władze powinny nas szanować państwowe i z nami się liczyć jako z Kościołem. No tak wielu ludzi dzisiaj przedstawia Kościół, że mamy robić wszystko, żeby być przyjaznymi dla ludzi tego świata, przyjemnymi wszystkim ludziom i tacy, którzy nikogo nie ranią, nikogo nie drażnią, nikogo jakoś tam nie denerwują. Pytanie, czy o to chodzi? Czy my mamy być takimi chrześcijanami, którzy się wszystkim podobają i wszystkich zadowalają i wszyscy nas podziwiają i nas chwalą? Raczej z tego kontekstu, szczególnie wcześniejszych wierszy, wynika coś innego. że Jezus mówi o tym, że kiedy my będziemy tymi szczęśliwymi, błogosławionymi, to świat będzie nas nienawidział i będzie nas prześladował. Czyli tutaj myślę też ten aspekt soli w jakiś sposób z tym się może wiązać. Taki fragment jest Kolosan, może 4,6? No, już? Nie, nie, Kolosan nie. 4,6. Wasza mowa niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odnosić się do każdego. To ja to cytowałem, ale żeśmy tego nie czytali w kontekście. Aha, przepraszam. Bo mnie zastanawia, tu jest ten moment właśnie tego 13. No, Pan Jezus mówi wyraźnie, wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czyli jeśli wy zwietrzejecie, to czym na solą ziemi? Więc to jest taka informacja dla nas, chrześcijan, że jeśli my jesteśmy ludem wybranym, za którego, gdzie oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi i jesteśmy tym, bo potem pisze Stary i Nowy, jesteśmy tym nowym stworzeniem, więc jeśli my nie będziemy tą solą wyrazistą taką dla świata, no to za chwilę będziemy, jest wyraźnie napisane, że cała ziemia na tym straci. Dlatego, że Pan Jezus do nas mówi, że to my jesteśmy tą solą. Nie powiedział, że wy będziecie. Wy nią jesteście. I tutaj to... wręcz jest takie, w Grece tam jest takie sformułowanie, które oznacza tylko wy jesteście. Tak. Nikt inny. Tak. Tylko wy. I jeśli wy tego nie uczynicie i nie będziecie szczypiący, potrzebni do tego, żeby doprawić tyle, ile trzeba, czasami więcej przesolić, żeby ktoś się napił się wody, zastanowił się nad swoim życiem, no to czym tą czym na solą tą ziemię? No czym, pyta Jezus? Co się potem stanie? I mało tego, potem jeszcze mówi, że nie tylko solą, ale jesteście jeszcze i tą światłością. Takie jeden króciutkie świadectwo małe. Pewien chłopczyk z domu chrześcijańskiego poszedł na obiad do kolegi. Postawili wszyscy tam obiad na stół. Tak? Znacie to? Ja mówiłem na kazaniu z 2 tygodnie temu. Aha. Ale nie wszyscy może słyszeli, także możesz mówić. Ja nie wiem. No i taka sytuacja, że no, zaczęli spożywać te posiłki, a ten chłopczyk za chwilę pyta, nie dziękujecie Bogu, nie modlicie się? Nie, my po prostu jemy. O, to jak mój piesek! Był też taki moment, jak pracowałem u chleby, jak się nawróciłem u takiego stolarza, to nie było pracy, żeby jeździć po budowach, więc on powiedział, no to tydzień czy tam 2 tygodnie będziesz pracował na stolarni. No dobrze, no i godzina 11, czy tam jakaś przerwa. Przychodzę na przerwę, tam pełno chłopa i tam wiadomo, takie tam słowa, to kawały, wszystko leci jak trzeba. Rozłożone jedzenie, złożyłem swoje jedzenie, zaproszone z herbaty i tak się skłoniłem, modlę się po cichu, nie? No i tam się śmieję, za chwilę mówi, wszystko w porządku? Mówię, nie, ja dziękuję Bogu za pokarm. Aha! I taka cisza. Jutro, następnego dnia, jak przyszedłem na tą przerwę, cisza. W ogóle nic. Poczekali, aż się pomodlę. Już nikt nie przeklinał. Za 3-4 dni przyszedł ktoś do mnie, się zapytał, dlaczego ja taki jestem, o co chodzi, co to jest. Jeden, pamiętam wtedy, ta ich matka dostała bardzo mocnego takiego udaru. Ledwo ją uratowała. W Gdańsku gdzieś to się stało. I ten syn, któregoś na mnie pyta, panie Leszko, jak to jest? Bo ja już nie rozumiem. Dajemy na mszę. I tam tych świętych jest, święty od tego, święty od zdrowia, ten od takiego. On się mnie pyta, do kogo się tak naprawdę pomodlić teraz sytuacją mojej matki? Co ja mam teraz zrobić? No ja mu powiedziałem, jak to naprawdę powinno być. I on się mnie zapytał, czy ja mógłbym się modlić o tą matkę? Ja mówię, dobrze, ja się modlę. No i ta matka żyje. Bóg błogosławił i wydał się, to co ja też zawsze mówię, że Bóg nie da się siebie naśmiewać. Więc on wierzy, że Bóg chciał, żebym w tym miejscu nie tylko spotkał się z tymi ludźmi, którzy jedli to śniadanie, żeby zobaczyli, że w tych czasach jest ktoś inny. Pomimo tego, że ja z nimi pracowałem tam kilka miesięcy, oni mi tak szczerze dokładnie nie znali, nie? Bo ja wszystkim no, nie chwaliłem, trzecie są chrześcijanie, no i sobie o to nie o to chodzi. Ale Bóg wybrał takie 2 momenty, żeby po prostu nie tylko ci ludzie mogli się zastanowić nad tym życiem, ale też swoje słowo, które było zasiane, on też nie dosyć się na świecie pokazał, że on rzeczywiście ma moc. I dał do zrozumienia temu synowi, że to właśnie w Jezusie Chrystusie jest uzdrowienie, że to on uzdrawia. Ale nikt się z nich nie nawrócił. Ale my nie wiemy, co się może dać w przyszłości, ale wierzę, że Bóg właśnie w tym momencie chciał właśnie w taki sposób mnie użył, no, w takim momencie, nie? Słowa. Jeśli już mowa o tej soli i światłości, to coraz tak bardziej mnie przekonuje, że chodzi o sól, to jest bardziej taki, jak powiedział, nasza mowa, nasza wypowiedź, właśnie to, co tam Jerzy przeczytał, że mowa wasza nie będzie uprzejma, zaprawiona solą. Czyli wplata się to po prostu w mowę naszą. W tą taką wyrazistość właśnie, że nasza mowa owszem ma być uprzejma, ale też ma być taka konkretna. Nie taka sobie tam, jak to się mówi o helikopterach albo o pogodzie. Mówcie jak Słowo Boże. Tylko, no właśnie, mówcie jak Słowo Boże. Czyli bardziej to mi się tak kojarzy, że dotyczy to głównie naszych wypowiedzi, jeśli oczywiście już mówimy o komuś Ewangelii, czy w ogóle nawet, no tak jak Leszek tutaj dał ten przykład swój. Natomiast jeśli chodzi o światłość, to już takie jakby uczynki, znaczy nie uczynki. No tak, tu jest wyraźnie powiedziane. Tak, widzieli no wasze tak, czyny. Ale nie, bo uczynki zaraz się kojarzy z uczynki. A życie, życie. Po prostu o życie, o nasze postępowanie. Czyli sól to bardziej bym odnosił to do naszej mowy, wypowiedzi, a światłość to widać. Widać, czyli to są już takie nasze, właśnie takie nasze, ja bym powiedział, codzienne postępowanie na co dzień. Tak ja to jakoś tak, póki co. To jest też głoszenie Ewangelii. Na przykład miałam takie zdarzenie, że byliśmy właśnie w gościnie u mojej kuzynki i jakoś, nie wiem, przyszł taki moment, że ja tak mówię, no, trzeba było dziękować za tą sytuację i zaczęłam jakoś tak mówić o Panu Jezusie. I ta kuzynka jakoś tak coś tam mi przerwała, jakoś nie bardzo chętnie chciała słuchać i ja jest tutaj Stenia, daj mi 5 minut, nie? Ja coś chciałam powiedzieć. No i tego. I zaczęłam mówić o Panu Jezusie, o zbawieniu, że mamy w nim zbawienie, że mamy po prostu przyjść do Niego. Słowo Boże mamy się upamiętać i wierzyć w Ewangelię, czyli po prostu mamy wyznać swoje grzechy, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam Bożej chwały. Potrzebujemy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i On jedynie może nam przebaczyć, bo to, co nas oddziela od Boga, to jest grzech. I zaczęłam tam po prostu jej mówić, nie? A ona mówi do mnie tak. Twoje 5 minut już się skończyło. A ja mówię, właśnie już skończyłam. To było po prostu bardzo krótkie i śmiać mi się tak zachciało. Z jednej strony mi było bardzo przykro, że ona tak powiedziała, bo ja się nie spodziewałam takiej sytuacji, ale mówię, człowiek jest w różnych sytuacjach postawiony. Miałam takiego człowieka też, przyszedł z paczką i ja miałam takie te gedeonitki, takie małe te Pisma Święte i sobie myślę, no dam. Ja mówię, słuchaj, ja mówię, mam dla Ciebie, mówię, upominek, bo to jest dar od Boga. Ja mówię, chciałabym, żeby czytasz, ja mówię, masz w domu pismo? Nie. A chciałbyś taki mały egzemplarz? Ja mówię, do czytania. Ja mówię, zawsze, ja mówię, może sobie do kieszonki schować. To taki młody człowiek, nie? A on mówi, nie, nie czytam, ale proszę Panią, niech mi Pani powie, i to też taki był dziwny dla mnie, niech mi Pani powie, gdzie mam się udać, mówi, jak ja zgrzeszę. A ja mówię, do Pana Jezusa. No i on jakiś taki wystraszony wyleciał stamtąd ode mnie, nie? Wziął to oczywiście, nie? Ale później jakoś tak widziałam, że już nie bardzo chętnie chciał już rozmawiać, nie? To był taki jakiś taki jeden moment, nie? Było imprimatur tam, słucham? Nie było imprimatur wbite. Tak. Powiedziałam, że ta Biblia jest, nie? Że nie jest katolicka, że ona jest z tych protestantów złych. Tak, także po prostu mówię, że tą sum czasami Bóg nam też... Na przykład miałam też taką sytuację, że przyszedł do mnie człowiek, ja nie wiedziałam, że on był od świadków. W tamtym roku przyszedł do pieca, bo tam czyścił piec. I po prostu, nie wiem, ja z nim musiałam rozmawiać, tylko że ja tego nie pamiętałam i on mi to po prostu przypomniał. I ja nie wiem, jak to się zaczęło, bo właśnie ja tam miałam też właśnie tam, gdzie mam liczniki, to mam taki tam czasami jakiś tam Nowy Testament czy coś i ja mu właśnie też wręczyłam. I zaczęłam mówić, ale wiecie, no nie wiem, ja po prostu wiem, że to, co ja mu mówiłam, to nie było ze mnie. To po prostu Duch Święty prowadził, że ja w tej chwili nawet nie wiedziałam, to ze mnie jakoś tak wypłynęło. I ja temu człowiekowi wszystko tak, no tyle, ile mogłam, no, czyli tak jak mnie Bóg pobudzał, mogłam mu powiedzieć. A on mówi, ja już z Panią w tamtym roku rozmawiałam. Ja mówię, tak? Wie Pan co, ja nie pamiętam, bo ja mówię już nie pamiętam, z kim rozmawiałam, ale naprawdę wtedy to był taki moment i ja w takim Bożym pokoju to mówiłam I byłam taka radosna później, jak już mogłam to wszystko właśnie, on już wyszedł, się z nim pożegnałam bardzo grzecznie, do widzenia, miłego dnia i tak dalej. No i po prostu on wziął ten egzemplarz, wyszedł. Ja byłam radosna, nie wiem, co on tam sobie myślał. Raczej myślał chyba o tym, żeby raczej w drugim kierunku do mnie mówić o tego, bo jego właściwie takim no, zadaniem było, żeby on mnie nawracał, nie? Nie ja jego, tylko on mnie, a ponieważ ja konkretnie i zdecydowanie mówiłam na temat Bożego Słowa, że tak mówi Boże Słowo i tak w takim Bożym pokoju. Byłam tak niezmiernie wdzięczna Bogu, bo ja wierzę, że Bóg też tą okoliczność przygotował. A ja już tak się wahałam, dać, nie dać, dać, nie dać. I on już wychodził, już tam ten dokument, ten rachunek kazał podpisać i w tym momencie jakoś mi przyszło, dam to Pismo Święte. No i wtedy właśnie wyszła taka sytuacja, że tak by poruszył moje serce. Ja mówię, Boże, jestem tak Ci wdzięczna za... No i to jest właśnie takie, jak my świadczymy, jak my mówimy. Nie zawsze jest to takie łatwe. Na przykład trzeba się przede wszystkim mówić o to, nie? Na przykład jesteśmy gdzieś w gronie, idziemy do rodziny czy coś, to zawsze człowiek się musi modlić, żeby Bóg po prostu nas przygotował, jeśli mamy mówić, nie? Bo nie zawsze tak jest, że człowiek powie, nie? Czasami są przeszkody, że nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, ale to mówię, to musi Bóg nas prowadzić, nie? W tym wszystkim. Jakiś temat, czasami właśnie jakieś słowo wystarczy powiedzieć i już się na przykład zacznie, nie? I to jest też takie właśnie niesamowite, że Bóg nas może właśnie użyć w różnych sytuacjach, nie? Nie mówię, znaczy się, że my jesteśmy idealni i tego, bo my sami potrzebujemy Boga i cały czas się karmimy Słowem Bożym i uczymy się. Nie jesteśmy doskonali, ale na tyle, ile Bóg nas prowadzi. Wiem, że jak ktoś ma pragnące serce i chce, żeby Bóg go używał, to po prostu Bóg żyje. Jak się modlimy. Mi tak teraz przyszło na myśl. Przecież sól wydobywa się z ziemi. To jest ta przepiękność o tej perle przecież. Więc też tak sobie to tłumaczę, że Bóg nas wyciągnął tam, wykopał z tej ziemi. Z tej ciemności. I ta sól się wydobywa. Tak. No i z wody, i z gór. Wyciągnął nas z tego starego bagna, z tego starego i nas jakby no tą sól oczyścił. No, odpowiednio ona ma te granulki, bo są różne gatunki soli, prawda? Jest bardzo mięciutka, jedne są większe, sól himalajska, ona ma te większe takie. Więc on nas tak ukształtował, nie? Z tej bryły może tak raz tego. No. I tak też właśnie pomyślałem sobie, że my zostaliśmy wydobyci z tej ciemności, z tego wszystkiego i jakby oczyszczeni i wyłożeni na ten stół, na ten świat. I teraz my, jako nakarmieni tym Słowem Bożym, które daje nam Bóg w mocy Ducha Świętego, nie tylko powiedział nam, że wy jesteście tą solą, więc wydobytą, tak myślę, mówię sobie. I idziemy, teraz mamy iść na ten świat i powiedział, że też nie zostawi nas sierotami, że da na innego będzie podziela. W ogóle jak się weźmie taką bryłę soli dużą, nie? I weźmie się ją tak pod światłem, to ona się mieni aż tak jak brylant, różnymi takimi odcieniami, no taki fantastycznie daje efekty, widziałam takie piękne, no w ogóle zjawisko, ja widziałam taką dużą bryłę soli, tak, no to aż byłam zdziwiona w ogóle. Kryształ można też budowlę znosić, jak się zmienić, że tam cała wiliczka jest, kaplica i tak dalej, ale ja musiałam przeczytać coś odnośnie tego wersetu w innym miejscu, bo ja mam wrażenie, znaczy takie jest moje wrażenie, że w Ewangelii Mateusza kazanie na górze jest skupione w jednym miejscu, a w Ewangelii Marka, Łukasza, szczególnie Łukasza, ale Marka też ono jakby się, jakby to kazanie na górze przez całe te dwie księgi się przewija, jak gdyby towarzyszy nauczaniu Jezusa. I jeżeli w Mateusza widzimy to w jednym miejscu, to Marka czy Łukasza będziemy znajdywać te elementy tego kazania na górze w różnych miejscach, w różnych rozdziałach tych dwóch ksiąg. Chciałbym tu zwrócić jakby uwagę na to, co tu Jezus mówi. Mam wrażenie też takie, że tak jak mówi psalmista, Bóg raz powiedział, dwa razy usłyszałem. że Jezus powtarzał tę naukę. To nie jest tak, że to, że to kazanie na górze się przewija przez całe te dwie księgi pod Mateusza i Marka, że to przeczy, że Jezus w jednym miejscu wygłosił to kazanie. Myślę, że już to powtarza. To jest taka stara metoda, nauka, powtórka jest matką nauki. To wszyscy wiemy, to też od wieków działa. I to przeczytał w Ewangelii Marka 9 rozdziału, powiedzmy od 47 wersetu, dla kontekstu, też o tej soli właśnie. Jeżeli zaś twoje oko jest ci powodę upadku, wyłupie. Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu zostać wrzuconym do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. Dobra jest sól, lecz jeżeli sól przestanie być słona, czymże ją przeprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. I jeszcze chciałbym ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Kapłańskiej, to nawiązuje do tego wersetu. Tutaj mówi tak, że też trochę werset te dwa wcześniej, żeby kontekst był. Żadna ofiara pokarmowa, jaką będziecie składać Panu, nie będzie przygotowana z zakwasem, bo żadnego zakwasu ani żadnego miodu nie będziecie spalać na ofiarę ogniową dla Pana. Możecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu na miłą woń. Każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli przymierza Twego, Boga swej ofiary pokarmowej. Przy każdej Twojej ofierze złożysz sól. Te ofiary pokarmowe, które służą do spożywania. I ta część, która się składa na Bogu, ma mieć sól. Tu Jezus Marka mówi, zachowujcie sól samych sobie. Czyli zanim staniemy się solą ziemi, to ta sól najpierw musi być posolona. Tak. Oczyszczeni są we Boże. Oczyszczeni, odkażeni, ale sól jeszcze coś powoduje, prawda? Kiedy jesteśmy odkażeni, oczyszczeni solą, to ona też sprawia, że żadne bakterie nie mogą wejść. Sól utrwala smak. Mięso posolone to jest mięso zakonserwowane, nie zepsuje się. Więc jeżeli tacy jesteśmy, to dopiero wtedy możemy być tą bryłą soli dla świata. I te pokarmy, te ofiary z pokarmów to symbolizowały. I jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać. I co ciekawe, kiedy to się spalało, to było to miłą wonią dla Pana, tak? Tak, tak. Ta ofiara posolona, my też się mamy spalać. Jest napisane ogniem, każdy będzie z nas ogniem posolony. Czyli to nie będzie przyjemne doświadczenie, to będzie szczepiące, bolesne doświadczenie. Ja ostatnio mam takie rozważenie odnośnie mojego życia, kiedy zastanawiam się, dlaczego tak wiele rzeczy spadło. Bóg, i ja wiem, ostatnio coraz bardziej się przekonuję, ktoś może powiedzieć, jak to, nie widziałeś tego? No tak jak ja, mogłem usłyszeć, że Bóg jest Bogiem poważnym. Naprawdę możemy płakać, tupać, mówić, że tego nie zniesiemy, że mamy tego dość, On nie zważa na to. On chce nas kształtować. I On jest cel swojego siostra. Co? Zważa. Nie zważa na nasze jęki, tylko zważa na nas jako ludzi, bo chce z nas wydobyć ten smak, to piękno. Znaczy, ale próby nigdy nie są ponad nasze siły. Tak, to nam się wydaje. A jeszcze jedną rzecz do tego, co Paweł mówił. To jest z Łukasza 6:26. Już tak kończę te cytaty, bo mi chodziły po głowie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić. Bo takich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. Tu Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 5 rozdziale mówi, ścieżcie się, kiedy będą was prześladować, znieważać. A tu mówi, biada, kiedy wszyscy was dobrze mówić będą, kiedy będziecie zadowalać każdego człowieka. To też ty nie, wtedy też nie jesteśmy solą, tylko nie będą mówić. Wtedy, aby was precz wyrzucono i żeby was ludzie podeptali. 13. Czym więcej na nas będzie pomyśl spływało, tym więcej chwały. Jeśli tylko to wynika z tego, że jesteśmy solą. Gorzej, tak. Jak się wtrącamy do cudzych spraw, no czy właśnie. głupoty robimy. Wtedy tak. Nie mamy się z czego chlubić, ale jeśli faktycznie jesteśmy dla Jezusa, tak. Tak, tą wonnością chrystusową w tym świecie, to wtedy możemy się radować i weselić, jak Jezus mówi. Tutaj jedną rzecz chciałbym, bo powiedziałaś i słusznie powiedziałaś, ale ja bym chciał tutaj co właśnie z tą światłością, czyli tylko, że chwalili przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Naprawdę, mi się wydaje, że większość ludzi nie będzie chwalić Ojca naszego, który jest w niebie, dlatego że zobaczą, że jesteśmy chrześcijanami, ale ci, którzy dojrzą te uczynki, którzy się im przepatrzą, Jezus mówi to ze względu na takich ludzi, którzy będą mieli serce, rozum, czas, nie wiem. Łaska. Słucham? Łaska. I łaskę. No, ja już tak mówię po ludzku, a Paweł tak, Boże język. Tak, łaskę od Boga. Że będą chcieli stanąć i zastanowić się, dlaczego ten człowiek tak robi, żeby dać szansę takim ludziom. I tacy ludzie będą chwalić Boga, który jest w niebie. A większość ludzi, kiedy się zastanowi, że ma chrześcijanina, który nie chce z nimi się na jakieś układy w pracy, na jakieś złodziejstwo, kłamstwo, no nie będą zadowoleni raczej, że spotkali takich ludzi. Ale tacy, którzy przypatrzą się, zastanowią, tą łaskę od Boga mają, to dla nich, dla tych, którzy no, w ich sercu też upada, to mamy być im świadectwem. Oby się nie sprawdziło takie powiedzenie, słyszałem kiedyś, że chrześcijanin ma trzy twarze. No, coś nowego. Tego tydzień temu nie było. Trzy twarze to no, znaczy? Nie słyszałem tego. Pierwsza w pracy. Druga w domu. Druga w domu. Trzecia w kościele. A trzecia w dworze. A ta w domu jest najprawdziwsza. Pytanie, czy to jest chrześcijanin? Dlatego powiedziałem, oby się nie sprawdziło takie powiedzenie, że chrześcijanin ma też ma trzy twarze. Mm-hmm. No niestety widzimy, że w kościele nie brak jest obłudników właśnie, aktorów. Bo to słowo obłudnik właśnie to oznacza. Oznacza aktora. I niestety te wszystkie przypowieści, wiele z tych przypowieści, nie wszystkie, ale wiele z nich, pokazuje, że i w kościele, w królestwie, tym powszechnie pojmowanym, no nie brakuje tych obłudników, tych aktorów, którzy, tak jak mówisz, zupełnie inną twarz prezentują w kościele, a inną w domu czy w pracy, niestety. Pełno jest takich ludzi w filmach widać. W zasadzie powinno się nie oglądać. Dlatego jak pastor chce poznać, jaka jest żona na brata, to powinien zapytać brata. I odwrotnie. Chociaż to nie zawsze też jest nie, prawda. Żartuję. Ale czasami to rzuca światło. Na pewno są sytuacje, w których można się wiele dowiedzieć, rozmawiając z dziećmi. Chciałam powiedzieć dzieci tak najbardziej. Z żoną, z mężem, tak. Pewne światło to rzuca, chociaż czasami wiemy, że może być to błędne światło. Zależy, z kim mamy do czynienia po tej drugiej stronie, tak? Bo tutaj też możemy źle trafić. Nie? To przed laty taki chodził i to powtarzalny wielokrotnie, tak zwana jedna z opowiastek chrześcijańskich. Wiecie, jedna z opowiastek chrześcijańskich to jest taka, że staje prorok i mówi tak, mówi Pan, przeprowadzę was przez Morze Czerwone, jak Abraham przeprowadził Izraelitów. Potem zastanowił się, wstał tak, mówi Pan, nie Abraham, a Mojżesz. Takie opowiastki, ale jedna z takich opowiastek chrześcijańskich, których nie cierpię, która jest zła i niektórzy chrześcijanie się oburzają, że ja nazywam, że to zła. To historia kaznodziei, który wygłosił piękne kazanie i niewiasty, siostry podeszły do jego żony i mówią, jakie piękne kazanie twój mąż wygłosił. A ta żona powiedziała tak, a żebyście wiedziały, jaki on jest w domu. To jedno z najokropniejszych opowieści pseudochrześcijańskich. Bo ona pokazuje, że człowiek, że niewiasta może bezkarnie obrażać swojego męża. I że jej zdanie, jeżeli taka kobieta powie jakieś zdanie o swoim mężu, jest autorytatywne. Chociaż my nie wiemy, dlaczego ta żona źle powiedziała o tym mężu. Co ona wymaga od tego męża? Mm-hmm. Czasami ludzie, na przykład niewiasta może manipulować swoim mężem. Może czuć się niezaspokojona w takiej sferze, gdzie zupełnie nie ma podstaw do takiego domagania się czegoś takiego. I jeszcze jedno jest napisane, że na przeciwko starszemu zboru nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwóch albo trzech świadków. Że normalna niewiasta Boża, która ma problem, ja tak wierzę, że jeżeli naprawdę siostra ma problem ze swoim mężem, to ona nie opowiada na prawo i lewo po niewiastach, jaki ten mąż jest podły. Idzie do Pana. Idzie do Pana, ale idzie do starszych zboru, do braci. Mówi, słuchajcie, wy go tutaj widzicie takim, a rozsądźcie, czy mam rację, no nie? To człowiek tak, poważny człowiek, w taki sposób załatwia sprawę. Taka, to jest jedna z takich opowieści chrześcijańskich, których nienawidzę. Bo one były prezentowane przez kaznodziejów jako coś takiego, że kaznodzieja może być obłudny. Może być, to prawda. Ale przykład taki dawania, że niewiasta może bezkarnie coś takiego powiedzieć, wszyscy pozytywnie reagują na te słowa bez refleksji, to jest zły przykład. Tak. Bardzo powierzchowny na pewno. Tak, my jesteśmy leniwi. O trzech twarzach, tak? Ale nawet jeśli taka, załóżmy, taka jest sytuacja, że taka osoba udaje i ma trzy twarze, ale Boga się nie oszuka. Co z tego, że oszukam pastora, czy męża, czy brata, czy siostry, tak? Jak ja mam świadomość tego, że patrzy na mnie Najwyższy. Ja nie stanę przed człowiekiem, ja stanę przed Bogiem Wszechmogącym, który osądzi mnie z każdej rzeczy, z każdego uczynku. To Słowo będzie mnie sądzić, tak? Jeśli robię tak czy tak, że udaję, tu jestem tym, tu jestem tamtym, a jeszcze gdzie indziej jestem kimś innym. No, to jest też tak, tak z drugiej strony, no to patrząc, to jest w skutkach, takie historie słyszałem, bardzo, bardzo bolesne oszukiwanie samego siebie, nie? Później człowiek gdzieś tam pogubi się i tutaj tak, tam tak. I właściwie to nie wie, jak jest, nie? Ja powiem Wam szczerze, że ja mam bardzo często taką świadomość, znaczy świadomość, może nie chodzi mi o świadomość, ale takie jakbym w ponadnaturalny sposób odczuwała, że jestem, kiedyś się pomodliłam, żeby Pan mnie przepatrywał, żeby Jego oczy przepatrywały mnie, żeby wypalały, badały moje drogi, bo nie chcę już chodzić takimi drogami, którymi chodziłam. Chcę chodzić Jego drogami, ale tylko mi się wtedy to uda, kiedy On będzie patrzył na mnie, kiedy będzie Jego łaska ze mną. I mam takie wrażenie, kochani, kiedyś jak byłam młodą dziewczyną, był taki program, gdzie tam ludzi zamknęli, był taki Big Brother, nie wiem, czy pamiętacie, kamery były zainstalowane i te kamery śledziły wszystkich tych ludzi, co oni robią. Nie to, że chcę nazwać Boga jakąś kamerą, tak? Ale mam takie wrażenie, że tak jakby cały czas mnie ktoś obserwował, ktoś mnie widział, słuchajcie. Czasami mam łapić na takich rzeczach, że nawet mi się, takich osobistych rzeczach, że krępuje się czegoś, bo wiem, że ktoś na to patrzy. To jest niesamowite. Nigdy tego nie doświadczałam, będąc w tamtym życiu, tak? W tym starym życiu. A ta świadomość tak mnie dyscyplinuje też, tak, nie wiem jak to powiedzieć, no, wierzę, że w dobrej rzeczy. No, Biblia mówi wielokrotnie, że Bóg patrzy na wszystkie drogi człowieka i jesteśmy przed Nim, nic nie ukryjemy, tak. On nas widzi na skroś. Natomiast wracając do tej kwestii tych obłudników w Kościele, Pan Jezus miał bardzo wiele do powiedzenia o takich ludziach, więc nie bez przyczyny mówił najbardziej surowe słowa do obłudników właśnie. Kiedy mówi o tym miejscu zgrzytania zębów i płaczu i ciemności zewnętrznej, to mówi, to jest właśnie miejsce dla obłudników. Tam będą obłudnicy, więc to jest, myślę, no jedno z najsurowszych słów Pana Jezusa do ludzi, którzy grają, którzy oszukują, chcą zrobić wrażenie na ludziach, a nie zależy im na tym, co Bóg o nich myśli. To jest chyba jedno z najgorszych położeń, w jakim moglibyśmy się znaleźć, będąc w Kościele, gdzie jesteśmy powołani do tego, żeby być szczerymi przed Bogiem i szczerymi przed sobą wzajemnie. Natomiast na pewno ta pokusa istnieje. Ta pokusa istnieje, żeby stwarzać dobre wrażenie, ale wtedy się upodabniamy do faryzeuszów, którzy na zewnątrz stwarzali dobre wrażenie, ale Jezus mówi wewnątrz, On widział, co jest wewnątrz, tak? I mówi, jesteście pełni trupich kości, pełni zgnilizny. To jest, myślę, mamy tyle ostrzeżeń, że jest to jeden z takich głównych grzechów, jeśli tak można powiedzieć, Kościół katolickiego, 7 grzechów głównych. Więc myślę, że jest to jeden, na który naprawdę musimy uważać i się tego wystrzegać i przepraszać Boga, kiedykolwiek zobaczymy w sobie jakiekolwiek symptomy tej zarazy, obłudy. Bo to jest straszne. Nie wiem, czy też dobrze rozumiem, ale też mi się wydaje, że ta zwietrzała sól to też taka osoba taka letnia. Ni to gorąca, ni to zimna. Taka, no, jest jak jest, dobrze jest, tak. Co się będę starać? Albo właśnie taka osoba, która wygląda jak sól, ale nie ma tego smaku. Nie? Właśnie, więc może wyglądać jak chrześcijanin, podnosi ręce, wznosi modlitwy, nosi Biblię pod pachą, ale nie ma tej mocy w życiu. Owoców. Nie ma tej owocu. Owoce się poznać. Ja myślę też, że polega na tym, że kiedy można poznać obłudnika? Kiedy będzie musiał zapłacić? Po jego rozmowie. Co będzie musiał zapłacić? Cenę chrześcijaństwa. Kiedy wybuchły prześladowania w różnych czasach, w różnych miejscach w Imperium Rzymskim. Bo to nie jest tak, że całe Imperium Rzymskie ogarniały prześladowania chrześcijan. Nie. To zawsze działo się w jakimś tam określonym miejscu i dosyć krótkie to było czasami. Ale były bolesne dla ludzi wierzących. Nie wiem, czy to jest prawda, no, ale czytałem tak w historii Kościoła, jakichś tam różnych informacjach, że więcej ludzi zaparło się Chrystusa niż tych, którzy byli gotowi życie położyć do Ewangelii. W tamtych czasach. Tak przynajmniej czytałem, nie? Potem Kościół miał problem z tymi ludźmi, kiedy stanęło prześladowania, kiedy Kościół już został uznany, co zrobić, bo oni chcieli wrócić do Kościoła. No to dzięki Bogu, jak nie trzeba to pytanie odpowiadać. Ale Kościół miał problem, ale to pokazuje, że czasami prześladowanie, jakkolwiek bolesne i trudne, ono też służy wypłynieniu pewnych rzeczy. Kolejną rzeczą, myślę, jest taką, że to jest naprawdę dla mnie zdumiewające, że Biblia w liście do Jakuba mówi wyraźnie, żeby bogaczom nie dawać specjalnego miejsca w Kościele. Ale to się dzieje. Często najbogatsi ludzie mają najbardziej zaszczytne miejsca w zborach. To jest plaga. Mimo, że Biblia mówi coś bardzo wyraźnie, ludzie robią dokładnie coś przeciwnego. I teraz zabierz takie zabawki takiemu człowiekowi. Nagle nie daj mu tego, co on chce w Kościele, prawda? Można słówko? No. Chciałem odnieść się do tego przykładu, który Maciek podał o tym, gdy ktoś podchodzi do żony kaznodziei i chwali za dobre kazanie, a żona mówi, że no, jak wydaje świadectwo, że no, w domu jakoś tak za dobrze mu nie idzie, to jakkolwiek mogą być takie przypadki, że ta kobieta jest jakaś, nie wiem, dziwna albo chora. No, po prostu jakaś bardzo dziwna, że będzie teraz mówiła nieprawdę o mężu. To myślę, że to jest akurat dobry przykład taki, że w domu no nie da się jakby zrobić dobrej miny do złej gry, a w Kościele można dużo łatwiej, tak, bo nie widzimy się całymi dniami, tylko widzimy się przez chwilę, można przygotować ładne kazanie, powiedzieć, to może ładnie zabrzmieć i wyglądać, a prawda o tym człowieku jest taka, jaki on jest w domu, tak, to jest. Tu chodziło o kaznodzieję, Adaś, o kaznodzieję. A dla kaznodziei na starszego zboru na podstawie 2 albo 3 świadków przyjmiesz oskarżenie. Nie może żona sobie przed kobietami, które były poruszone kazaniem, rzucać takiego hasła. To jest zły przykład. Ja wiem, że może... Macieju, ale jeżeli to jest prawda o tym człowieku... To też jest zły przykład. Bo ona, ta kobieta, źle się zachowała. Rozumiesz? Nie tak się załatwia tę sprawę. Być może. Na pewno. Czytaj słowo Boże. No dobra. Właśnie kocham cię, no. Asia jeszcze chciała coś dodać. Tak, ja chciałam się odnieść, że no można jakby zatrzymać się na tej kobiecie, ale można się też zatrzymać na tym kaznodziei. No tu jest właśnie ten dylemat. Jeżeli ktoś opowiada tą przypowieść w jakimś konkretnym celu, żeby zilustrować obłudę, natomiast Maciek tutaj no, dostrzega jeszcze ten aspekt nie tylko jego obłudy, ale właśnie jej postawy wobec swojego męża, który tam sprawuje jakąś kościelną funkcję. Więc tu jest ten dwojaki dylemat tej znaczy, całej sytuacji. Znaczy, ja bym powiedział tak, co takiego może rozwiązać, co takiego może rozwiązać problem kobieta, która idzie i innym siostrom opowiada, jaki to zły mąż jest? Co też to rozwiąże jej problem? Znaczy, ja w ogóle nie w tym kierunku, jak podążam. No dobra. To bardziej bym się jednak skupiła na tym kaznodziei, a nie na tej kobiecie. A znam też takiego brata, który z kolei no, ma taką żonę, akurat no, taką ma, że ona potrafi w trakcie jego kazania wstać i mu powiedzieć: no ładnie mówisz, ale jak ty się rano zachowałeś brzydko. I on jest wdzięczny Bogu za tą żonę, że ona go... Po prostu nie pozwala mu żyć w obłudzie, o tak to bym powiedziała. Znaczy nie zgadzam się z tym przykładem, bo ona niszczy jego przesłanie do ludzi. Co jak ludzie to odbierają? Po co on głosi? Owoc czegoś takiego to nie wiem, to cię ja on głosi słowo, żeby ludzie byli poruszeni. Jak ona się tak zachowuje przed ludźmi, to osoba może dziękować za nią, ale ci ludzie jak to odbierają? W tym momencie po co głosi? Nie odbierają to bardzo dobrze. Nieprawda. Nie wierzę. No jak ma na przykład coś do niego, to nie to jest to sama sama po mnie z nim załatwia, nie na środku tego takie rzeczy wygaduje. Myślę sobie, że jeśli staje mąż Boży... kobieta. Myślę sobie, że jeśli staje mąż Boży za kazalnicą, to nie jest... Nie, on po prostu ma w sobie dużo więcej bojaźni Bożej. Nie znam takich metod w słowie Albo zastraszony. Jeśli staje za kazalnicą mąż Boży. Ty akurat Sławek wiesz o co chodzi. No ja akurat wiem, no. Ja zawsze miałem problem z tym przykładem. Mnie to wiele razy też tłumaczono, że to takie fajne, ja zawsze miałem wątpliwości. Jeśli staje za kazalnicą mąż Boży, albo ktoś, kto głosi dzisiaj Słowo Boże, to w tym momencie to nie jest mój tatuś, mój mąż, mój brat, tylko to jest sługa Boży, który stoi za kazalnicą i jest napełniony Duchem Świętym, tak wierzę, i przekazuje to, co Duch Święty chce przekazać do zboru, co Bóg chce przekazać każdemu z nas z osobna. Natomiast nawet tutaj w tym zborze jest takie przekonanie i uważam, że bardzo słuszne, że niedobrze jest przerywać komuś w trakcie głoszenia Słowa Bożego, że o tym porozmawiamy po kazaniu. Jeśli masz jakieś coś ci nie pasowałoby tego, to spokojnie o tym porozmawiajmy. Pamiętasz, Pawle, była taka sytuacja, dawno temu był taki człowiek tutaj, jak ja modliłem się, Ojcze nasz, pamiętasz? I on wstał i powiedział, że to nie jest prawidłowa modlitwa. Nie? I potem, a ty Paweł nie, powiedziałeś, poważne, wtedy Paweł powiedział właśnie z kazalnicy, że, bo ja się modliłem i potem ty głosiłeś słowo i on wtedy stał i powiedział, no ale ten brat tak i tak, że to nie jest prawidłowe. I wtedy Paweł powiedziałeś, że jeśli są jakieś obiekcje, coś jest nie tak, pozwól, że porozmawiamy o tym, jak skończę głosić kazanie, dlatego, że mogę słowo? Nie tylko mówię do nas, ale też słuchają nas. Adaś, prosimy. Wiem, że jest późno, ale... Ale jutro tak, czwartek, wolny. Jak ktoś wstaje albo nie wstaje, po prostu odzywa się i mówi coś, co jest niewłaściwego, to wtedy jest to słuszne, żeby kaznodzieja, czy osoba prowadząca, czy ktokolwiek, powiedział, porozmawiamy o tym później, bo wyskoczył z jakąś głupotą. Ale jeżeli kaznodzieja mówi jakąś głupotę, to słusznym jest, że ktoś powinien wstać i na to zareagować, bo z kazalnicy nie powinny iść głupoty, chyba że jest to jakaś pomyłka, przejęcie. barany. Żeby nie obrazić barany, tylko powinniśmy zareagować. Tak? To jest słuszne. To nie jest tak, że jak ksiądz, rozmawiam z katolikami, nawet dzisiaj rozmawiałem, że ksiądz może być grzeszny, ale gdy staje tam na mszy, no to staje jakieś miejsce Chrystusa. No nie, nie. Jeżeli żyje w grzechu, to nie powinien w ogóle tam stawać, chociaż to jest całkiem inna kwestia, ale ja wracam do tego, jakby no, chcę się upierać, że jeżeli ktoś w domu jest tyranem czy kimś takim, załóżmy, no, załóżmy na potrzeby tej rozmowy, jest tyranem, a staje za kazanicą i mówi piękne kazania, to ta żona pomija, czy to jest idealne rozwiązanie, że on może powinna pójść do starszych, tam na niego nagadać, czy nie wiem, jakiekolwiek co, ale jeżeli zapytana przez jakąś siostrę albo zaczepiona, że jej mąż to tak wspaniale głosi, po prostu kobieta powiedziała, co jej przyszło akurat do serca, czy tam do umysłu, że okej, głosi, ale jego życie jest inne, także nie robiłbym tutaj z tego kaznodziei teraz kogoś takiego świętego, niedoruszenia. Adaś, ty nie rozumiesz sytuacji. Ostatnie słowo, bo ta obłuda jest dużo gorsza niż jakieś zawstydzenie, zakłócenie porządku. Adaś, ty nie rozumiesz sytuacji, tu nie chodzi, co jest gorsze, co jest lepsze, bo obłuda jest zła, ale tu chodzi o coś, że taki przykład daje możliwość manipulacji i nadużyć. Bo w tym momencie ktoś, kto wysłuchał czegoś takiego, może być nastawiony w ten sposób, że jeżeli żona pastora powie coś takiego, to jest prawda. A jest wiele sytuacji, kiedy niewiastcie na przykład nie podoba się to, że mąż na przykład idzie za Bogiem. Naprawdę są takie sytuacje. Bo uważa, że więcej czasu powinien jej poświęcić, więcej zarobić pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie taki... Nie, Adaś, zaczekaj. Daj mi dokończyć. I taki przykład demoralizuje ludzi. W ogóle nie używajmy takich przykładów. Jeżeli chcemy mówić o obłudzie kaznodziei, powiedzmy, że złą rzeczą jest, że kaznodzieja w domu jest tyranem, a za kazalnicą mówi coś innego. Powiedzmy to. Ale nie używajmy tego typu przykładu, bo on ma dwa końce, taki kij, no nie? No tak, może być i taka sytuacja, ale ta druga, którą ja uważam, że też jest, może być prawdziwa, myślę, że no, może mieć po prostu miejsce, tak? I może mieć miejsce, ale przykład jest zły. Taki obraz wspaniały kaznodziei i że mówi wspaniałe kazania, myślę, że lepiej, żeby ci ludzie wiedzieli, że to jest obłudne, tak? Że to nie jest prawdziwe. Bo to Bogu się nie podoba to, że kaznodzieja powiedział dobre kazanie, a w domu jest tyran. Znaczy, lepiej, żeby wyszło, że jest tyranem i żeby pokutował i był Bożym człowiekiem, a nie... Ale przykład jest naprawdę bardzo zły i tyle. A masz rację, tu masz rację, tylko że przykład jest zły. I jeszcze jedną rzecz, ja nie znam kaznodziei, który byłby żył podwójnym życiem obłudnym, który by głosił piękne kazania. Naprawdę nie znam. To się tylko może ludziom wydawać. Wcześniej czy później te kazania zboczą i będą głupie po prostu. Ja nie znam. Myślę, że też chyba takie mam wrażenie, że to chodzi, takie mam odczucie, że to jest niedojrzałość tej osoby, tej kobiety, taka duchowa, tak? Tak. Bo nie robi się na forum z męża Wariata. Tak, takiego tyrana, idzie się do przełożonego zboru, tak, i się mówi o sobie, tak, mąż mnie bije, czy pije, czy coś, czy siedzi w pornografii, a tu kazanie mówi, pastorze, coś jest nie tak, zauważyłam to, dzieje się to od takiego czasu, a nie na forum całego kościoła, po prostu na męża wylewa się pomyje. To jest dla niego takim przekleństwem, a nie błogosławieństwem. To jest właśnie to takie clue całej tej sytuacji. To jest tak samo, jak siostra przychodzi do mnie, przepraszam, tylko dokończę, i to nie chodzi o to, że ja się chcę tu wybielić, tak? Ale powiem wam, bracia, jak bardzo łatwo stracić przyjaźń siostrzaną w zborze, załóżmy. Przychodzi do mnie siostra, zaczyna mówić o mężu źle. Ja mówię, wiesz co, przepraszam cię, ale ja nie chcę tego słuchać. Wiesz, raz, że mnie to obciąża, a poza tym ja nie jestem osobą kompetentną, żebym słuchała, co... Naprawiać teraz jej męża. Tak. Ja mówię, wiesz, mamy Jezusa, przychodzimy do Pana z tym wszystkim, a jeżeli nie możesz sobie z tym poradzić, to na pewno nie jestem osobą ja, która mam tego słuchać. Ja mogę się modlić o tą sytuację, o wasze małżeństwo, ale nie mogę ci udzielać żadnej rady, bo nie chcę mieć w ogóle w tym udziału żadnego, tak? Ja i błogosławię twojego męża i ciebie, a nie mogę stawać za tobą, nie znając sytuacji twojego męża, tak? A zresztą jakim prawem mam się wtrącać w cudze sprawy? I natychmiast się kończy przyjaźń. Już jest koniec po przyjaźni. Już ta osoba się wycofuje, oddala się, już tak nie potrzebuje, dlatego że co? Że byłam tylko do momentu dobre, kiedy można było na tego męża jechać. Skończyło się jechanie, bo ja nie pozwoliłam na to, to załóżmy ta osoba się wycofuje i nie chce, tak? I takich przykładów bym mogła mnożyć, tak? Kiedy my jesteśmy takim uchem do plotkarstwa i słuchania tego wszystkiego i ktoś nas to wciąga, to ma taką pożywkę, a my dajemy się to wciągać, jest taka pułapka diabelska i te brudy przyjmujemy na siebie. A jeżeli się oddalamy, to ta osoba zaraz, a co ty taka święta jesteś, a co ty, po prostu nie chcę mieć z tym udziału, bo Słowo Boże mówi, żebyśmy błogosławili tak i brata i siostrę. I jak ja mogę teraz stanąć w takim stanowisku? Proszę. Tak, to nawet wśród ludzi niewierzących jakieś takie, jak się koleżanki zbierają, ja pogadywają swoich mężów i się wzajemnie nakręcają, czy mężczyźni robią to samo przy piwie, przy pracy odnośnie żon, to tym sposobem nie jedno małżeństwo już zostało rozbite. Ja szybko bardzo. Oczywiście zgadzam się z tymi wypowiedziami, jeżeli mówimy o sytuacji, że jest to jakieś tam plotkowanie, czy no nie wiem, wylewanie swojej złości w taki no zły sposób, ale może być też sytuacja, że rzeczywiście siostra przychodzi do siostry, mówi jej o tym, co ją spotyka w domu, no żali się jej i nie traktowałbym tego jako, znaczy nie musi to być plotkarstwo, tak? Myślę, a skąd wiesz, że jest, kiedy jest plotkarstwo, kiedy nie jest? Nie, ale może nie być plotkarstwo. Może nie być, ale to może, Adaś, może. A ta siostra, która słucha, skąd ona wie, czy to jest prawda, czy nie? Nie ma możliwości weryfikacji też tego. Bo ja to rozumiem, co powiedzieliście, można z siebie śmietnika zrobić, tak? Ja miałem też taką sytuację, ktoś chodzi i gadał, ja wreszcie się poczułem jak taki śmietnik. Chodzi, gada się, ja mówię, nie, słuchaj, no chcesz sobie znaleźć kogoś innego, bo ja nie chcę być śmietnikiem w tej całej sytuacji. W Sarze jest napisane, że nazywała swego męża panem i wy jej córkami stałyście się, pisze Piotr. Jeśli w niczym nie dacie się nastraszyć i dobrze czynicie. Jeżeli Sara nazywała męża swego Abrahama panem, a nie wariatem, bo on wyszedł, nie wiedział, dokąd idzie, jest napisane. Najpierw z Ur Chaladejskiego, potem z Haramu. On poszedł i powiedział, że no idę, idziemy, nie? I ona go nazwała panem w takich okolicznościach, nie wariatem. I to jest wzorzec dla niewiast Nowego Testamentu, ta kobieta. I tam jest nawet napisane, że nawet jeśli mąż nie jest posłuszny słowu, to by go pozyskała niewiasta bez słowa, swoją uległością, mądrością i tak dalej. Ale to mówimy o niewierzącym mężu, a nie o kaznodziei. Mówi o każdym mężu, który nie jest posłuszny słowu. Wiesz mi, Adaś. No tak, ale powiedz, żeby teraz nie pogubić się... Nie gubię się, tylko ja ci to... Macieju, posłuchaj, to chcę powiedzieć, żeby się nie pogubić w różnych przykładach, tak? Przykład o tym, że jest kaznodzieja, który... Bo rozmawiamy hipotetycznie, tak? I do tego się odnosimy. Jeżeli jest kaznodzieja, który rzeczywiście w domu jest obłudnikiem, źle traktuje swoje dzieci, swoją żonę, a przychodzi i mówi kazanie i jest oczekiwanie, że wszyscy będą go chwalić łącznie z żoną, to myślę, że tutaj powinniśmy powiedzieć na to stop. No nie, tak być nie powinno. On powinien pokutować ten człowiek i w ogóle nie powinien stawać za kazalnicą, bo... Adasiu, masz rację. To jest patologia, co no, mówisz. Także, tylko to się w odpowiedni sposób załatwia. Tylko Adasiu, tylko ja ci zadaję jeszcze raz pytanie. Jeżeli taka niewiasta mówi, ażebyście wiedziały, jaki jest mój mąż, do sióstr, które są zafascynowane tym kazaniem i które nie znają właściwie tej sytuacji, jaka jest w domu, no bo kiedy ona skieruje do nich słowo, żebyście wiedziały, jaki jest mąż, to istnieje domniemanie, że te niewiasty nie wiedziały, co się dzieje w tym domu. Już jest osąd. To skąd te niewiasty mogą wiedzieć, czy to jest prawda, czy nie? A jeżeli plotkę wezmą i uwierzą w nią, to nie jest rozwiązywanie sprawy. Tylko wiesz co, Macieju, tak, powiem tak, nie jestem super Sherlockiem Holmesem, ale tak sobie myślę, że nie jest to raczej normalne, że bogobojny mąż, który kocha swoją żonę, szanuje, który głosi kazania, nagle, nie wiadomo skąd, ta żona będzie mówić o nim rzeczy niepozytywne, niepochlebne. Adaś, ja znam życie i autopsję mam swoją. Niestety ja znam życie. I wiem, że to jest bardzo często możliwe. Niestety, no to jest bolesne, co mówię. To jest problem z tą kobietą. No, Dlatego, Adaś, to, co wszystko mówisz, jest prawda. Jest naprawdę... Ja się z tobą zgadzam, że mąż obłudnik, kaznodzieja, wąs na kazalnicy. Ja się popieram, Adasiu, ja cię we wszystkim popieram. Tylko ty mnie nie rozumiesz. Mi się nie podoba idea tego przykładu, a wszystko inne, co mówisz, jest okej. Okay. Ale tak na zakończenie jeszcze, to w tym rozdziale piątym Ewangelii Mateusza i w 20 wersecie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O sprawiedliwości. Ale do tego dojdziemy, ale to już teraz nie. W lipcu będzie? A to tak nie można przerobić, nie? Żeby zakończyć? Nie, bo jest 21. To nie zakończymy dzisiaj tego rozdziału, Leszku. My się dopiero rozkręcamy. My dopiero startujemy. Dopiero startujemy. Tak się na które można do rana dyskutować. Dobra, to na zakończenie przeczytam tylko z pierwszego listu Tymoteusza, z drugiego rozdziału. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. Widzisz Adam? Adam został stworzony. Najpierw ty, Adaś. A przysłowie świeckie mówi tak, nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. To miejsce by cię zlinczowało. Ale wydaje mi się, żeby powiedzieć takie słowa feministce, to najpierw trzeba z nią porozmawiać o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu, dlaczego wybrałeś taką drogę, co może Bóg uczynić w twoim życiu i może uczynić w jej życiu i potem dopiero później za jakiś czas powiedzieć, to bo ona kompletnie tego nie zrozumie. Paweł nie kierował tych słów do feministek tego świata, on kierował te słowa do przywódców Kościoła, którzy mieli nauczać porządku w zborach, więc i my musimy tego się trzymać. Zachować kolejność. Nie, nie było wtedy feministek. Oj, były. Wtedy już były? No nie takie oczywiście jak współczesne. Ale nie brakowało takich wpływowych kobiet, które miały ogromny wpływ. To już w dziejach apostolskich widzimy takie wpływowe kobiety, które potrafiły podburzyć całe miasto. Jestem jedną z nich kobiet i mogę powiedzieć z całym szacunkiem, jeśli chodzi o kobiety, że no niestety jest taka prawda o nas, kobietach, że jeśli pozwoli nam się zbyt wiele i da nam się władzę, to stajemy się bardzo niebezpieczni. Więc tak samo uważam, jak słowo. Tutaj kobieta z bardzo dużą samoświadomością coś chce powiedzieć. Ty siostro, nie feministka mówi. Powiem wam jeszcze taki przykład. To słowo naprawdę jest prawdą. I uważam, że kobiety nie powinny nauczać, nie powinny się brać za to. Słucham kobiet, tak, nie powiem, że nie. Ale po prostu też dostrzegam w tych kobietach, które mają te nauczenia, zbyt taką frywolność w tym, co mówią. Ja rozumiem, że jest wolność, tak? Ale ja nie mówię o wolności, tylko... Wolność, a frywolność to tak, dwie różne sprawy. Właśnie. Dlatego nie podoba mi się to. I dlatego wiem, że Słowo Boże jest prawdą. Amen. Dzisiaj usłyszałem taką historię od pewnej kobiety, która mieszka, zmarł jej mąż, niedawno i podjęła pracę, żeby w domu no, nie wytrzyma, bo on chorował 2 lata i już po prostu no, nie daje rady. Więc przyszła do pracy i zamieszkała u swojego syna. I ona mówi, ja dopiero teraz odkrywam, co się tak naprawdę dzieje w rodzinie mojego syna. Syn starszy, ułożony, grzeczny, wszystko ładnie, pięknie. Natomiast córeczka młodsza w ogóle nie robi sobie nic z rodziców, nie robi sobie nic z babci, wszystko robi jej na psotę i tak dalej. I za każdym razem, kiedy ojciec próbuje zwrócić tej matce uwagę, słuchaj, przypilnuj, zobacz, że ona robi źle, to matka mówi, zostaw ją, daj jej spokój, ty i tak wyjeżdżasz, ja ją wychowuję. I taki błąd popełniła moja siostra rodzona. Popełniła taki ogromny błąd, wszyscy zwracali uwagę. Zostawcie ją, to jest moja córka, ja wiem, jak ją wychować. Niestety, ale ona ma kuratora, nadużywa narkotyków, ma 19 lat. Jest coraz gorzej, dlatego, że matka sama zadecydowała, że to ona jest autorytetem w domu, ty masz zarabiać pieniądze, w domu ma być ciepło, a ja wychowuję dzieci, bo to są moje dzieci i ty jesteś moim mieszkaniem. Na facet, on wyjeżdżał w domu? Nie, no wyjeżdżał delegację, ale też był w domu i za każdym razem zawsze miała jakieś argumenty, tak? Natomiast powiedziała wyraźnie, że i tym optymistycznym akcentem no nie wiem, musimy zakończyć. No, dyskusja była ciekawa, wyjątkowa. Tak żartuję z tym. Ja mam powiedzieć, że ja w ogóle o, coś Paweł, powiedz coś. Dyskusję to czekałem już jakiś czas, bo mi się wydaje, że jest to jeden z problemów. Wszyscy są to jeden z problemów XXI wieku. Tak. Naprawdę. Ja to też obserwuję od jakiegoś czasu. I rozmawiałem kiedyś z bratem też w Chrystusie, który jest bratem w Chrystusie i on się ze mną tak nie zgadzał za bardzo, ale coś mi się wydaje. Ja nie chcę jakoś sam siebie przekonywać, ale mi się wydaje, że to jest problem, jeśli chodzi o właśnie stosunki, wpływy kobiet, zborowe sprawy w rodzinnej i tak dalej. Jest naprawdę. Tak. Znaczy, to nie jest problem XXI wieku. No, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg powiedział do Ewy, że twoje pragnienia będą ku niemu. I to wyrażenie oznacza, będziesz chciała go kontrolować. Dominować. Taki jest dominować. Sens. Będziesz chciała dominować, będziesz chciała kontrolować go, ale on będzie nad tobą panował. Czyli to jest konflikt, który już jest od początku upadku człowieka. Kiedy ludzie upadli, ten problem się rozpoczął i w różnych wiekach się różnie manifestował. Natomiast dzisiaj problem jest w tym, że do kościoła weszło. Tak. Że w kościołach niestety pod wpływem tego świeckiego feminizmu, walczącego feminizmu, wielu się po prostu, że tak powiem, uszy po sobie i niestety no, nie o mówi się Boże, o tym tak jak Słowo Boże. Bo słuchajcie, jeszcze jedno pokolenie wstecz, jakby się wiem, za mojego pokolenia, to było raczej inaczej 30 wyglądało. Lat temu to wszystko inaczej funkcjonowało. Znaczy to jest prawda, że to zawsze był ten problem z feminizmem, homoseksualizmem i innymi rzeczami. To zawsze był problem, tylko że od kiedy chrześcijaństwo pojawiło się na arenie tego świata i powiedzmy ta ideologia judeo-chrześcijańska się rozprzestrzeniła na cywilizowany świat, jednak te pewne role zachowania zostały określone. Homoseksualizm został nazwany grzechem, kobiecie powiedziano, że ma być podległa mężowi. I kobiety oczywiście były sprytne, królowami i tak dalej, potrafiły się przebić i kierować, no, jak caryca Katarzyna różne rzeczy robić. To było, rzeczywiście było, ale nie było na to przyzwolenia społecznego. Ani na homoseksualizm, ani na feminizm. Ja chcę powiedzieć tak, że ja też w pewnym sensie chylę koła przed pewnymi kobietami, które walczyły na przykład o równouprawnienie w sensie głosowania czy dziedziczenia na niemajątku, bo to różnie z tym było. I też uważam, że nadużywanie przez mężczyzn praw wobec kobiet było złe. Przez wieki jednak szowiniści też wywodzili wielu kobietom wiele krzywd. Ja jestem jednak za takim zdrowym podejściem do tego, że kobieta. Zresztą Biblia wyraźnie się temu, co dzisiaj feministki mówią, że rzeczywiście dała kobietom godność. Nowy Testament, Biblia Nawet Stary Testament dał kobietom nieporównywalnie większe prawa niż pogański świat. Tylko że ja, znaczy w pewnym momencie przekroczono pewną granicę w drugą stronę, tak jak wcześniej był ten szowinizm. I dzisiaj niestety feminizm jest propagowany, tak jak homoseksualizm i inne grzechy. Wcześniej to było w podziemiu. I dlatego to wchodzi do kościoła, jest modne. Dlatego możemy mówić, że kobieta, która krzyczy publicznie na swego męża, może być błogosławieństwem. Nie może być. To tak jak mój szwagier opowiadał taką historię, jak kiedyś głosił słowo w pewnym zborze i pewien człowiek wstał, przerwał mu. Przerwał mu i szwagier tak mówi, tutaj złość się we mnie pojawiła, jakieś takie moce, ale później, kiedy się zastanowiłem, poszedłem i podziękowałem temu człowiekowi. A ja bym ja za to temuś podziękował. To, że ty walczyłeś ze swoją złością i z tym, co diabeł chciał zrobić w twoim sercu, to jest jedna sprawa. A to, że ten człowiek uczynił zło, przerwał publiczne kazanie, które nie było herezją, nie było odstępcze, to jest druga rzecz, to nie ma za co dziękować, ten człowiek był zapomniany. Ja zgadzam się z Adasiem, jakie jest heretyckie kazanie, odstępcze. Bracia się nie zorientowali, ktoś za kazalnicą wlecie bzdury, ewidentne. Tak. To należy przerwać. Ale jeżeli tego nie ma, jeżeli ten człowiek dobrze głosi, to wszelkie tego typu występy, przerywanie komuś kazania, to jest niepoważna rzecz. Niepoważna. Kościół jest poważną rzeczą. Małżeństwo jest poważną rzeczą. Nie róbmy z tego cyrku. I na tym zakończmy. Ale to, mając na uwadze sprawiedliwość, bez której nawet kochany nasz Panie, chcemy szukać Twojej woli, Twoich dróg i pośród tych różnych zamętów, pośród tych różnych koncepcji ludzkich, pośród skrajności i reakcji na różne inne błędy. Panie, modlimy się, byś nas prowadził Twoją drogą, byś dał nam mądrość i pokorę w naszych sercach, abyśmy obierali Twoją drogę i Ciebie naśladowali, byśmy patrzyli na Ciebie, który przyszedłeś do nas, grzesznych, pogubionych ludzi, przyszedłeś do chorych, którzy potrzebują lekarza, i swoim doskonałym życiem, swoim postępowaniem, swoim traktowaniem kobiet, dzieci, starców, chorych, nawet martwych. Panie, pokazałeś nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy myśleć, jak mamy reagować na siebie wzajemnie. Prosimy, ucz nas, obdarzaj nas mądrością z góry. Pomóż nam widzieć też nasze błędy, pomóż nam dostrzegać nasze pomyłki i odwracać się od nich, aby nie wzbijać się w pychę, nie wzbijać się w niewłaściwe myślenie o sobie samych, ale byśmy każdy z nas przepatrywali nasze serca i abyś Ty przepatrywał nasze serca i pokazywał nam, czy idziemy tą drogą życia, czy przypadkiem nie oszukujemy samych siebie i czy przypadkiem nie oszukujemy ludzi wokół nas. Od tego nas zachowaj, od tego nas ratuj, Panie. Od wszelkiej obłudy, od wszelkich pozorów. Ratuj nas, prosimy, i prowadź nas drogą życia, drogą sprawiedliwości, drogą świętości, drogą naśladowania Ciebie. Prosimy o Twoją łaskę i pomoc dla nas, dla naszych braci i sióstr, dla Twojego Kościoła. Amen. Amen. Amen. Amen, kochani. Jeśli mogę sekundkę, tylko to chciałem pozdrowić serdecznie. Dziękujemy, Paweł. Pozdrawiamy również serdecznie całą rodzinę. Zapraszamy w środę, Pawle. To nie jest tak daleko. Na skończony czasek. Żadna wymówka Cię nie usprawiedliwia. Ponieważ są pociągi, SKM-ki, różne inne rzeczy. Tęcza ma 7 kolorów. A ta słaba niech jarzyny jada. Moja ma 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz powiedz, Paweł, jeszcze raz powiedz głośniej. To może to jest dla Boża tęcza. Paweł, mówisz, skoro go nic nie usprawiedliwia, to on też się nie usprawiedliwia. Ja? Nie, on, Paweł. Że co? Że skoro go nic nie usprawiedliwia, to on siebie też nie będzie usprawiedliwiał. No nie. 666. Tak. Zwróciłam na to uwagę. taka klęcza, czy taka, nawet się nie zastanawiałam. Może no, nie mam na to jest, czasu. Wilna jest siedem. Tak, siedem. A ta, ktoś mi to kresowuje. A jest taki... piękniejsze psa,